الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقضى مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان أوابين غفورا وآتي القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبطل سبيلا إن المبطلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتأخذ مذموما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مسحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إن إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا سورة بنی اسرائیل کے آسلور امور چارا سبب دو عذاب گرزی دنیا کے سبب لنزول العذاب شرک مستمرا ہمیشہ پو گناہ پاتی کے دل شرک قول داغین توبنو کل سبب درادلو دا عذاب دنیا کی گرزی پای عالت دنو حلی اسلام نقوم دو بنی اسرائیل او خودا دویم سبب لنزول العذاب حت د شاعر الله یا انکار من المعجزات او درې باغې واقعات صالح علی السلام مقام خیر او درې اخراج الرسل عن البلاد سبب لنزول العذاب په باغې حالت د مکه د کفار او د حضرت خیر او درې سلورم سبب لنزول العذاب استهزاء بالرسل ټوکی انبیاء پورې سبب لنزول العذاب پای عالت فرعون او د موسی علیہ الصلات والسلام خیر مخک رکو کې حالت د بنی اسرائیل معراج واقعا او د بنی اسرائیل د فسادونو دو عذابونه بیان کړم ود حالت د انسان خیر غوالي انسان بشر عذاب زال عذاب غوالي بدوای ځان تکي دعا او پشان دو غفتن رو دے بلخیر فیدا کرے چه انسان تنگ شی نوزان تا بددوائی کئی خدای ما مردار کئی خدای ما حلاک کئی دا سخ ناروائی زکر کی ریشی او وقت قبل دوی قبول شی نوانا سے با حلاک شی او خدای تن بچی دماغ سپی رکا نبی آداز او وقت قبل دوی پیوزن سپیری شو دے او تا بٹو بٹو گوری دا سے نئی پکار اللہ وی نچ تنگ شی نو بدوائی مغوارد اللہ غوار انسان عذاب بشر عذاب بدوائی پشانت دو گختلو دے بلخیر فیدا او دے انسان عجولا بی سوچا تلوار گرندے سخت تلوار کئی تلوار مکوا بی سوچا کار مکوا پا سوچ با نکار کوا هر انسان بی سوچا عالمی اور کفار دی خواہ پا سوچ با نکار کئی یو انسان نے چھ بی سوچا دے مسلمان چې او کار کئی نو پا وقت سوچ کئی کارم کئی او سوچم کئی نو لیکن بیا سوچ سلکے چاہ کار کئی دارنگی سکا کارو کی اور اس بیا سوچ کئی دیرے مسلمان نم خود خود لا دے کارو کی او دا کار نروس بیا سوچو نا کئی اندو چه کلا کار کئی نو سلور رضی مخ کی سوچ کئی دا کار کون دا دے با انجام صدا جی سلور رضی مخ کی سوچ کئی او انگریز با ایمان چی او کار کی یو افتا مخ کی سوچ کئی چرلا حملو کون دا دے حملے انجام بسئی دا اغا مخی خود سوچ کرے زالی خط للی بیمانا او مسلمان پا وقت سوچونم کئی او نرکنو سوچ سلکے بیا انجام دادے سلے انجام دادے کبی وقت لارما جماعتا مدرسی تا نو انجام بزما سپکشی یہ ارد و ما خام خواہ استاز ادرے چو ادرے گا ولی نا وقت دالے نو طول طلبا و ما تو گوری نو زبا سپکشم انجام بداشی رو انجام بمداشی چه بیا بسرا پرو ٹک انخلی ننو کو سالا کے برا شو ننا چه قرآن درس کے نو انجام مخ کے مخ کے گورا چه دو وقت بزم سبز دا قوم حاصلوم ادب بزان کے راولم محنت دا قل استاز دا امیر دا قل ملگرو با قوم او چه نکار کے ہو حسوچو نکے نو گر بیا دے فیدہ نشتا وکان الانسان واجولا دے انسان تلوار کرندے او گر دا علماء شفا اور از آیتیں دو نخید اللہ پا یوالی اما حولا تلیلی نجدکو منگا اغا نخدش پی پرارتو درد سرا او گرزو منگا اگرزو لمن نخد رد اغا نخد رد مبصرتن قابل دلی دلو دخکارا رضو گورا سنگا حکارا راسو بکی حکاری بغیر بلق او درارا قرآن وینی لکل کے دیر پارا چولوٹو اتاسو فضل مال طرف طرف سا سنا فضل اطلاق یواز په مال لکی ګوره ها اخر کول حدیث پیش کړي اللهم انی اسالک من فضلک مال د فضل اطلاق قران کی پټیږي زینو په قران سره شویره و یوتی کل ذی فضل فضله قل بفضل الله ان فضلا علیکا عظیما علیما دلته وای دا نه ته د دنیا په سمنه کې فضل وی مال ته ویره فضل قران ته ویره درد مالم گٹا خود درد قرآنم زکا وکلا کلا دورہ کی او دیر پرا چی پوشی تاسو پاش میرد کلنو ولی سا پیسا باننی شپا ورز زکر آولم چی اسابونو کی او آر یو شی واضح کرن من دل را پا واضح کولو سلام حر یو انسان الزم لاو لگول من دل انسان سرا الزم لا لگول من دل درد انسان سرا ظلم دکل من دل انسان سرا توائی رو عمل نامد آغا فیونو کی پسر داغا پوڑے اصل کی طائر بدپالی باغی دیولا زکا تعبیر بیکاو دیو سیز خواب بد پا طائر سرا اگر با یوکار کاو مارغا بے پاس آو لکا مارغا بے شی لکا مارغا و آخی طرف تروان شو نوی زمان کار کیگی زیادہ خیر کار دے او که مارغه به پاساو او هغه به کس طرف تروان شو ویدا کار نناکه همه کار مینی کی نو دیم ها آره کار زکی ده تایر نتابیر و قدام اللہ می صرف تایر و نخرجو لہو یوم القیامت کتابا او باسو منگدل را پر رض قیامت کتاب عمل نام برو باسم یلقاو منشورا شمخا مکی کی بده داگی صرف منشورا پدا جحال کی چدا بری پرانستے پرانست سے پرانست سے بھئی کلاو بھئی تبو سلم خاما کیج رقب نوزے خوبو لیجی تا تا اقرا کتابا کا حلولا خفل عمل ناما عمل ناما خفل اللولا نوچستا عمل ناما کی قرآن دیروی لیکن دیروی حانو سورا بخی حدیث کے راجی اللہ بھوئی یا ابن آدم ما خورکڑے اللہ ویلی ما خورکڑے استاد پارا صحیفہ آرام اللہ ما او مقرر شوی پتا باندې انسان دو فرشتي عزت مندي ستا په عمل نامه دو فرشتي یو دا غینا په خي طرف ناشته راستا یو دا غینا په ګس طرف ناشته راستا نو خي عمل نامه چې دا خي ها فرشتا زاستا نیکی لگی گتا فرشتا پا گسو گاستا بدا عمل لگی نو فا عمل ما شیطا عمل کوارا چی خوغشیستا وستا خوخ دارو فا تابانی دو فرشتی مقرر کری او چه تکم کار کے ما یلفظ من قول الا لدی رقیب نتید اغلی کل کے فا عمل ما شیطا ستا خوخ دارا چه تسوس کم عمل کے او ستا خواه دا کڑیر کے اوکر لکے تردی پوری چتم مرشے نو ستا عمل ناما ستا سر پوری تا سرکے ہو دیشی عمل ناما تا سرکے ہو دیشی قبر کے او آگا چتا کم عمل دنیا کے رضا نورس سو پرے ہو دے دے نو پاہی کی دیکھلے شی سنگے واللہ عالم اللہ سنگے لی کہ اللہ خوپار کار قادر دے اللہ پدے قادر نو چے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پور کے بچ کرے انو سنگا اور تا گورا وہاں تا گنچو تا گورا پارے باری چوکے ناس تو ستا ملاما تاثر بسر پوری کیوں ہو دیشی تردی چطب اوک کریشی پورد قیامت کی آو دا قبرنا او ستا ملاما بتاتا مخاما کیگی کلاو کلاو او بویلی جولو لا کلا ملاما کافی دی نفس تانم نزی پتائی صاحب ناکم دا سی زان کاز زان رس سپریدہ چته نه یو کار کیږي او ثوابه فائدې ملاويږي چا چې فائدہ حدیث کې راځي یو انسان دی چې قیامت کې اغلا الله بده ورکی دا چې یو عمل باغ کړي رضا نبی رسول پرې خو دی چې دا غره باندې لوی شی جوړ شوی دی لوی ا صاحب حدیث دی نو الله ورته وی دا ستا عمل له دا پیژنې نه وینا الله بو داستا عمل له دی بو الله دا عمل خمان لري کړي ما تقبل عمل معلومو دا خو زما عمل نه دی الله بو داستا غ عمل له چستان نو رستو ستال پاتشو راغر ډیر شوي دی نو داسه دې جوړ شوي دی دیو اپ سوچ کیږي الله ما دې حقانو زال رستو پرې خوځوي خ هزان رستو علم پرې دا هزان رستو قران درسونه پرې دا رضان و رسو خستا خستا تفاصیل کتابونو پریدا خپل بچی نیکان پریدا شاگردان رضان و رسو نیکان پریدا ستاد مرگ نبا رسو دا من نامر کیگو طالب قیامت کی ملاویگی من نامن تدا فا انما یهتدی لی نفسیم چاد اداد حاصل که یقین فیدر ادائی در پارد اخفل زاندا واسو چو گمراشو یقیناً سزا د گمراهی د پاره او د باره یو باره انکه بعد گناه د بل چا مخکې ما ویلو دلته وی نه باره یو ولته ها باره نو د بل د گمراه کول او گناه باره ها مشرک مبتدی نور خالق گمراه کو خپل گناه او د نور خلقو د گمراهی گناهم او نه من سزا ورکو انکه دنیا کې چاہتا حتا تر دی چوری گو منگ رسول آستا دے سو پولے چمی پیغمبر لے گلے نہیں سزا نورکم گین بغیر دا ہم سزا ورکم خدا میں عدد نرے ویدہ ربنا کلچے رادو گو منگ دالا کرو دیو کلی امرنا مطرفیا دری معنی دی امرنا مطرفیا لو منبرو گرزو منگا امرنا منبرو گرزو منگا دا تعمیرنا امرنا مطرفیا ممبر اگرزو منگا امیر اگرزو منگا مشر اگرزو منگا مطرفیا مالدار دا اکلی پا اکلی کی چکر منگ یو کل حلاکو نو آپ اکلی کی مشران چی دی نو اغسر کشیو کی ممبران چرمینان معتبر اغسر کشی دا اکلی ففسکو فیا نو نافرمانیو کی پا اکلی کی نا فرمانی کئی زکا آئی تا خود دن معلوم نرے دا دن پلا رغی زینا نا فرمانی کئی ویچار جو شنا نور بے حیاء گندون شرابون و زنایان شروع کی نفاق آلے القول نصابت چی پاریبانی زمازاب فدمنا تدمیرا بلمانا قلع چرادو کم انہو لکا قریتا دا حلا کولو دیو کلی امرنا امرنا مالا حکمکو منگا امرنا حکمکو منگا مطرفیا مالدارو دا کلیتا حکمکو مالدارو تا سمشه امطرفیا امرنا حکمکو منگا چاہتا مطرفیا مالدارو دا کلیتا موتبرو سیٹانو دا کلیتا چه سمشه تابدار شه نوفا فسقو فیا ناغی نافرمانیو کی پاکلی کے آخلی کی نافرمانیانو شروع کی دا دمی او دا گندونا او دا غلط سیزونا محفل نبیا بجاوئی دری و مانا آو ایزا عربنا انو لکا قریتن او کلاچا ارادو گمنگ دا لکلو یو کری امرنا کسرنا زیادو منگا امرنا زیات ومنګ مالدار دا کلی کې معتبر سیواشي ها زکړه ګنده سيزونه سیواشي مالداري سیواشي ارشه زیات شي مالونه نافرمانی دي پاکري کې چمال سیواشي نافرمانی خود به خود راځي حديث د بخاري دی چکور کې سلوي خرج پورې غانا بجاو شو دول سننا او غیر سلوی اخراج پوری پاکور دا اللہ رحمت بند او آکور تا دا اللہ غصہ متوجہ دا قہر دے یا پائی تو سوک بملی گی یا پائی که سوک بلی ونے کی گی یا پائی بس بیماری دا سدا جی بار آر دا اللہ سربیات سے کمی نیشتا چو سلوی اخراج کمکور کی گانا بجاو شوا دا ہر وقت دکان کے اروا کور کې ډول سینا ها خله وته غړيږي او سړي وته ګوري اه خوشاله خوشالي دا ټول مسلمان دي نو چې عذاب راځي نو بیا د یو بل له تخته کې یاد غم دي لري چې رابلو شو منډه واره ما سورته انبیا کې ولا لا ترکو منډه موه وجو الاما او ترې وته وي واپس شي دا مند دی او دا مزيري بیا ترک بیا کله الله یاد دی فَفَسَقُوا فِيهَا نَافَرْمَانِيُوا قَدِي اُقِرِي فِيهَا فَاكِرِي كِي فَاقَالِيَ الْقَوْلُ ثابت جی پاغی بانی زمان عذاب پر بیارائی جی مالداری دیر بد شیر اللہ ماشاءاللہ چو سور مالداری دا دور بیدینی دا حلاکو منگی لگا پالا کولو سرا دیر حلاکری منگ دا پیڑونا پس نوح علیہ السلام نو کافر روستا فکناونو دو بندی گانو پلو خبیرم بسیدہ خبردارو لیدن کے اس تدہیر من الدنیا دنیا نمینہ ختمی آسو چغالی دنیا لرا آجلے نے دنیا نے تعبیر پا آجلے سرو کہ دنیا دیر زرزی گورے خواہ آسو چغالی دنیا لرا نو عجلنا لو فی آمان شاہ تلوار سب اور کم در رہتی دنیا کے آرم نجزما خو غشی آچا تجزما ارادو شی بیابو گردو من در رہ جہنم آیات مقصد خدا دے سوچ دنیا والی دنیا بولا ورکما چو سورا میں کو غشی آخرت کے بولا جہنم ورکما نو دنیا وقتل خلد ناروش آحالان کی دنیا خو ناروانا دے کسرے والی ناروانا ناروان خو ندا او دلتوے سوچ دنیا والی دنیا بولا ورکما آخر کے بولا جہنم ورکما دا مانا ندا اس خیال کوئی مانی تا دا شیخ سے مانا خیال معمولی لفظ سیوا کو گورا ٹول آیات پہ حل کی گی مشکل من کان یرید العاجل او دا مانا تفسیر بحری محیط کرے دا بیا خوا تائید کے من بیا خیو من کان یرید العاجل آو سوچو غالی دنیا لرا پا عمل دا آخرت پا عمل دنیا کئی مقصد دنیا دا کار د دین کئ او مقصد پی دنیا دا دنیا پی گٹی کرسی و اقتدار پی حاصل ای مزے پی حاصل ای او مخ مخ تسکی دین کئ آو سو چغال دنیا پا عمل آخرت عجلنا لو فیها پا تلوار سب اونکو منگ دلرا فیا پی دنیا کی دنیا بول اور کما او آرام نه دنیا چه زما خوغشی وزارت دے منبری دا چرمینی دا و کرسی و مال لے لمن نریدو آغا چاہتا چه زما ارادوشی آغا چاہتم نا سم جعلنا لہو جہنم بیاو گرزو منگدل را جہنم ذکر دا مقصد خود دین نو دا مقصد دنیا و خود ما دینی مخی مخی کا زما دینی دا دنیا ذریعہ گرزو لیوا او دین د دنیا ذریعہ ګرځول دا ښه کار نه لري لکه دا منافق کار دی باری محیط لکلی پتے زیبان دے آسو چغار دنیا لرا بے عمل الاخرت پا عمل الاخرت کل منافق والمرائی والمحاجر لدنیا دار منافق کار دے چھے کار دا دن کے یو غاری پی دنیا بے عمل الاخرہ کل منافق والمرائی والمحاجر وشاند منافق وشاند غزان خودو خلقوتا وشاند محاجر د دنیا والمجاهد للغنیمه او هغه مجاهد جهاد سره پاره کې للغنیمه د غنیمت د پاره ودا منافق دی ځکه بیا حدیث پیش کړي من کانت هجرتو ها من کان هجرتو ال دنیا فهجرتو هغه روایت بیا راځي سوره مشکار شریف دارنګه لو عمل ها پاخرت باندې دنیا ځان لا ها دنیا مخه تا کوي او مقصد به یو شی دی حج نه د دنیا کار د دنیا د پاره کوا او د دین کار د اخر د پاره کوا له با کامیابی اره دین دین دی اله شاو قران قران دی کتاب کتاب دی کوم مقصد بیا بل له ثم جعلنا له جانم بیا مقرر کوم در را جانم دنه کی په جانم تا مذموم المذورا بد شوی رتل شوی نم د خلقو حالت وګړه ټول په دې طریقه روان دي الا ماشاءالله مجدد لیکلی دي عاشق احمد سرهندی رحمت الله علیه درس و افتاء وقت نافع ان کی خالصا لوجه الله باشر فتوی ور کول او درس او تدریس پا واکه فیض منګر دي چا خالص لوجه الله وی دا اللہ دا رضا دا پاروی او قطوی فتو در کوما حضور روپی براکے لوجه اللہ نشو درز در کوما دور دور ایواز براکے لوجه اللہ نشو ہاں مجدر دن خستلی چلکے اگر بیاو گدزی پدی مسئلہ ہاں پیرانی پیر لکھلی و اقفل دین والی پوبوسو خرسے مردہ حبوس دی ابوس په حوالو دي کنالو دي و مردا دنیا هو په حوالو دي دا خپل دین ولې په دنیا ولې په بوسو ختمه دا بوس دي هر څه په بوسو تبا کړ اسلام مذموم مذورا دند به کیا دل را بخشې مذورا لټلې شي اواسو اوس دا هم سي خلکو بیان اواسو جو غالي اخرت لرا او کوشش دې اخرت لپاره سایا کوشش چه زمان زمان رب رضاشی وو حال لیوی مومن وی دا کسان دے عمل لائی مشکورا مقبولا عمل مقبول لینو اللہ زمانگا عمل مقبول کی کلن نمیدو هاولائی حر یود دے کلن من القومین حر یود دے دو قومنا یو دنیا والی او بالآخرت والی نمیدو محلت ورکومن یا نمید دو ورکو منگا دے کسانو تا دے طالبانو دو دنیا تے مورکو تلکون کی دنیا و هاولا من اتائی ربک او دے کسانو نا طالبان دا آخرت تی اخیر غکتن کی من اتائی ربک دا بخشش دا ربستانا دا بخشش دے او ما او دے بخشش دا ربستا محضورا منہ کرے شوی دا چالا غیر چالا ورکے خشیتی والا حضور گرا سرنگی غوروالی ورکلی من بازی در بازو او خام خاکر دیلوی دی آخر دیلوی دی مرا اکبر سیغر اس میں تفضیل لا پاو پتر جو کی او دیلوی دی پا غوروالی کی اس وسایا خیر دیل خیستا وسیعتو ندی دا پنزیوش اوامر و نواہی ذکر کئی او پنزیوش کالا سلے نکے گردی خوا دولس کالا پس چه سره واده او کی نو ده قابل ده واده ده دولس کالا نو چه پا دولسم کال ده واده او که ده واده نروس تو شپر میاشه پس کم بچه پیدا شی نو آغا سره حلالی ده دولس نیم کاله شو کنه او آغا ستا بچه بیاد دولسو کالو شو نو سویدش نیم کاله شو او هغه لري واده او که د شپږو میاشتو پس هغه بچه پیدا شه نو څو کاله شو پنځه دولس نیم پنځه کاله باندې پس سړی نکه ګرځي ښه اوسو د سلويخ تو کالو یو وادو له بیا کې انده کوم کله جوړیږي دا حالت دی زنکوم او زکوما دا حداش زونه ځان کې راولا چې مشر وګرځي مقصد دار اوامر او نواهیز دکا چې نکره خلکو وګرځي دا ځان کې راولا بعض ځان نه لری کا او بعض ځان کې راولا اوامر او نواهیش میرا د ټول نولمبه سیز اواخر لا تجال دالوی چې زکات ورکا دالوی چې مونږه کا لا تجال مال لا اله الا اخر مگر دوا حشمیر غره لا تجال مال لا اله الا اخر مگر دوا سر الله نمتګار بل او امور مسلمهم دي صفاد مضبوط والی کو دې قرضا پر سو د الله سرا نقیبن مضموما ملامت شوه مغزولا رسوا شوه ذلیل و رسوا بو کرده آل یو مشرک ذلیل و رسوا ره علیه مغازبون رتو این مضموم بد شوه ره مغزولا رسوا شوه ره ذلت ترسید ره او امر و قضا ربکا اللہ تعبدو اللہ یا او حکم کرے استارب پا عبادت چه دید چا بندگی بنکوی بیدا اللہ نا دعا و بالوالدین احسانن او د مور او پلار سره به احسان او خیګړه کوي د مور او پلار سره احسان تفسیری مراغي وي توحید مسلو ته بیان کا مور او پلار نیاو نیکو بدا کی دري د ټول نو لمبه خې احسان داري چې په توحید پویا کا پنه غلاري روان کا حاضر غلاري روان کا خصلو کو سره کا چې مور او پلار ته دواګانې کې ایم ما ابلغن ذکل کې بر کچه تورسی ستا په نسبانی بوډاوالی تا یو دې دواله یا دواله صحیح او دا دواله بوډاګان شي او یا یو داغینه بوډای او دا یو گزاره کی فلا تقل لهم اوفن نو مو دې دواله تا کلمه درد اوفن کلمه درد مو اوف یاد کړي ځان نوې چې کنزلو تم کوا کنزلې نا اوف او په واغ د تکلیف کې اوف اوف اوف بیلی لاله شي ګره اوف اوف کوي دا اوف خلک په کوم وخت کې کوي چې پکې کېدلی نو اوف اوف نه کوي دا وخت کې چې کوم وخت کې بیلی لاله شي په واغ د تکلیف کې په واغ د درد کې د درد او د تکلیف په وخت کې نو دا رنګي هغه کلمه د درد موایا چې سامور او پلار په درمن کې دا څه خبره ده غي مخکې مکوا کته د خپل تکلیف هغه ته یادې راغم جاری مور یو ګورو تا په بچی مې داسې ساتته راشي دا بار تله او تکلیفونه به داسې نو دامو کوم وای یوسف علی السلام سره چا غیر اغلی مشران را حال بیانې و تا چې ما سره دا کړو بس پلار اعظم او د رونو مست شیطان بې ایمان توپ کړي او بس وسوسه اچولې دا نه چې یو رور بل رو په سر باندې سودا کوي لا ته لګیای رور ته لګیای نه دا شم خدای ولا تنهرهما عمر اته دې دوالو لرا اپداشا مورته وي ستاسو داسه داسه حکم ته موس د خبرو شو وګوره او تم د خبرو شو دا ته نو چې تم دا د خبرو شو ته خو زمانه پیدای مله ته خو ګونوي خبره خو ته ما غیږه کې ذکرې وای کړه هغه بیا تاسو هو یو مورته وي دا اوس وی دماغ کار نه کېدلی ونی دی وا وا کلی ونی نو چې ترا نه پیدا کړي اوس دی ونی شو بچی دا وا خزانو ا وای دا زمي خو نو کار دی زمي خو نو کار دی ساتي واجبات دې تعلیم نه کې وقل لو ما قولا کریما اواد دعا او تو وینا عزت مندا وینا او تو از عزت وقل لو ما جناز له او کته کته دوالو تا و زرد ذلت فرد ذلت حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام نا یو کست پوس کوي ابن ماجه روایت ذکر کړي وای حضرت آیا زمام مور او پلاد ملشو لو دمر نرسو داغه په ماس حقوق پاتې دی او کنه ختم شو نبی علیہ السلام وای او پتاه حق نه پاتې دی پتا داغی پز مرگم سه حقوق شتا یو دا داغی جنازه لبزان رسه چه وزدگی گی پا هر طریقه چی کوشش بکدا که چه مور و پلار جنازه لبزان رسه جنازه و بکه یو خودیل لری نو دی خوا جنازه دا خو دی خوا دا پیغمبر سنت دی چه اصرو بل جنازه که اصرو که رات دیش خو فبیا کنی بیا با دا پیغمبر سنت مخی که تبا رسو کی گی بیا دارا چه تلیل دیو تیسار کا دوبی نرازی انگلینڈ نرازی برطانی و امریکی نرازی و شاب اور گدا ازوی دیو دا افلار دی یو پاگی بجنازه که فرز مرگدا غینا دویم او استغفار وو لغواله ادریم چاغی کوم وصیت کړي دي هغه وصیت د شرع سره برابر دي داغی وصیت په ځای باندې راولې بچیا کزم معلوما یا پلار یا مور او دادا کار بکه او هغه وصیت د شرع سره برابر وو او استاد وس کېدو نو داغی وصیت با په خپل ځای راولې دا نه پرې د سړی غاشم تیری او بل ها چاغه کم دوستانو آغا دوستانو بداغی تعلق برابر ساتی ستاد مور د کمی زنانو سر تعلقو خد تبغی چه زماد مور د کمو خدو سر تعلقو ستابو سر تعلقی او پلات بستاو سر تعلقی د پلات دوستانو سر ایسا نجی بیا دوستانی اینکی دوستان بنی ایرے دارنگی داغی سر با سر رحمی پالی سر رحمی دا غیر دوستانو سر دا سو کارون لدی دا با پس دا مرگم که من الرحمہ دا میرا بانتیانا و قلوا اید ما ربا رحمو کفر دوارو دا وجد آئینا چه تربیت کرے دوارو زما پا معشوم والی کی اللہ دا معشوم ما و زما تربیت اے کرے ہو رب ستاسو خپوی پاسو چستاسو نفسنو کی کچھ تتاسو نیکانی بیشک دا اللہ دے دا پا دا را گردی دن کی غفورا بخششتو ان کی واتز القربا ورکا خپلوانو تا حق دا حق لورکا حق لورکا خپل دے دوست دے ملگرے دے والمسکین خوچا حق ورکے عبداللہ بن مسعود جو جماعت کے ناس تو در سے کہو لکھا زمان استاز غندرہ سے چا در سے کہو یو کس تیرے دو پیسود کار خلا غنشوی اسم تاریخ علی کو ته خوزګار وای دې ګرمه ته ګوره خوزګار دی عبد الله بن مسعود له هو خبر واورې دا تر وګې شو ا کس ته आवाज کوي راشه ته ویولي هویدار ته وا ها تا زمنګ سره صبره خلا من تعال خپل بره حاضر کو ته خوشاله شو وې زما و یا کنه وې کینا ستا من سره بره خلا مغت د نبی علیہ الصلات والسلام میراث پاتې شوی او په میراث کې ستام راخلا چې دی موجوده او کسان تک میراث ورکوما ناغستام به کې راخلا چې تعالی اندر کم کېرا سره په انتظار جو د خزانه راکې دې خزانو سره کاری او شروع وکړه حدا حدیث او دا قران د پیغمبر میراث دی مغت پاتې شوی ال علماء ورثتل انبیاء موخو وراثت دا انبیاء و تقسیم و منگوزگار نیو دا وصم دا وزگار دی وزگار دی خو وزگار دی و آتیز القرباکو والمسکین و امن سبیل مسافر و تورکا مسافر سوگ دی تفسیر مراجری کی والمسافر لفرض دینی آغا مسافر چاغا فرض دین زدکے او فرض دین قرآن و سنت دا لازمو لو ای فایجب یعنته لو واجب دے دا امداد اغه خلق او تعاون کپر تا لازم دی چاغه د دین په کار کې مصروف دی چې سو پورې اغه خپل مقصد ته رسیدلی نه دی و هم له سبیل مسافر او تور کئ ولا تبذر تبذیرا او ذاته بیزه مال ملګاو بیزه مال لګاو نو سرا بیزه مال ولې لګي نبی علیہ السلام خو منع کرے و حدیث کی راجی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازاعت المال وعن قیر وقال وعن مکسط السوال بیزے تپو سنو بنکے لیر گپ شب بن لگے جماعت کے ناس سے پیر غزولی گپا گپا طرف نا وائرہ گپ نظم منع کرے حضرت او درین بیزه مال لگو انونا نراش فزه مال غو لگو اکنه بیزه والی مال لگه این المبذرین بیشکا بیزه مال لگو ان کی داد شیطانان رون دی او دی شیطان پاد اقفل رب کفورا منکر بیزه مال ملگو راش فقرآن و فکتابی ہو لگو زمن دی کتاب حاچه ها کم طالب لیکلی دی ار یو سوره قیمت دی سوره ها یو سل 50 روپے داږي قیمت دی دو سوره ها وای ما تور زنانوم تیرا رحمت ربک مر ربک اچھا دې کېږي همغو یرا زکا چې فوټو سټیټ لږه کار لګي همغو ز ثواب کې زمونږ طرف نشي وای ما تور زنانوم تیرا رحمت مر ربک کچرتا اعراض کې دینا د پاره د لټولو د رحمت در افسا په کتابي ورکا قران ځان لو اخلا ها ځان د بتروغه موکا چې بجلی زی مساله په ځان لو عالم د ټیپ د پاره د ریډیو د پاره ها دې د پاره ځان په قلم کافی عالمه کتاب عالمه په دې مال نه لګي میک اپ د پاره خصا باندې برابرې ها دارنګې د نو ها دا له له د پاره ټي وي شار او ډش د پاره دې پاره وي شاو د انګین ټي وي راولا ترجوها رحمت من ربک ترجوها میرے باندیا در افستا چو میر در اتازو داگینا اوسو تفرے کے یو کس تریفون دو ٹک سلانا ہو تو چمنگ دو پارا یو کافی دو اصولو اغفرے رہے چمنگ بے آج سے لولکا منگ در سورو فقلنوم قولم من سورا زمنگ تعلق دے دینا دل لڑے کھولے ماشاءاللہ رہے چکوار ٹک سلا فقلنوم قولم من سورا نوائے تاسوائیتا وینا نرما وینا سانا وینا سانا ہوتا وایا وینا نرما ہوتا وایا مور اپلا دی دی تنگوے مو ولا تجالی ادھاکا مغلولتا الہولوککا او مگر زوا داشمیرا مگر زوا فلاس مغلولتا تللشوی الہولوککا ترسک پورے پوکتانو ہوئی کرا وی سمارا لازی ترلی دی لاز کولاو کا کارو کا سریا لازی ترخونو لازو ترخونو کی نئی ور کری مانا میدان تشاو پلکار کسب کوا سکار خو کوا کنوئی لا تجال نو مطر اللہ سرپوری ترلی شوی چه بلکل یو روپای نلگے سخو لگاوا کنا کنڈ زویا سخو بویا کنا اللہ وی لاز مطر سرپوری سخو کوا کنا ولا تبسدا پدنی لگاوا وَلَا تَبْسُدَا كُلَّ الْبَسْتَ او مَفَرَاقُو دِي لَاسْ لَرَا وَقُورَ فَرَاقِ سَرَا دا سنا چھوڑی پیسی پا دن ملگا ودا مانا نا چھ سور سرمایا پا دن لگے نو دا بیزایا ندا دینا دا گا مراد ندا دینا دا مرادی چھ بیزایا مال ملگا پا پورا فراقِ سَرَا آسنا چھ بس پیسی در سرنی او کم ځای کې درګه جوړي غواله یو لاک روپۍ والا دا به دې دې ولا کولې الکه خبر پخېږي او هو یو لزر په کې زمام والا دا به دې چې لاز کول او کړې دې خاو خراب نه پیژنې او پارځه کې لګي ارزه ملګو په مشرکینو پروافیز او ملګو دا غي قوت سوا کیږي پارا موحدینو پارا قران خوان والے ولګوا چې قوت د علم سوا شي قران قوت د توحید سوا شي خلق ته درسونه امشي ستابه کې مستقل برخه فتقدا معلوم مسوره او کدا کار یو کو نو کې باندې ته فتقدا وبګر دې ته ملامت شي مسوره ستړي شي یا بل مقصد مگر ذو الا اسفل مغتل شوي لا هلوکه کا سقفورې چې بيخي بیان نکې خل بيخي نوازه ولکه صلی الله علیه وسلم پورې تللی بالکل خو نوازه نو داسم مکوا چې خو بالکل نوازه بیان هو کوا کنه سړی لګ دی ولکه خو فضل خو ده کنه او یادا او مفراخه کوا په پوره فراخه په خلی صدا ادم وا که په خلی شرک راځي که کنزل راځي که رد بد راځي نه خو بیا کنټرول کیم ساته شرکیات او بدعات م بیان وا صحیح بیان کوا بیشکره افتا فراکه رضا چاله جوغو غشی اوتن گئی بیشکره اللہ و بندی گانو کھولو دے خبیرم بسیرا خبردار اولید لیدن کے موجنی خفل اولاد یری دلوگینا منگا رضا کھولکو دی توخواستا ستا دلوگی دی یرینا علماء لیکی لویا دلوگی دی یرینا دارے چی انگریزی تعلیم پی کئی دینی پی نکئی وی سبال و بیاد سخری لو یا مساله دینی تعلیم نه بندول او انګریزی تعلیم باندې تعلیم او شوق پیدا کول بیا به سبا زما بچي افسر شي نوکر بشي یو عہده کې بشي پیسې بغټي او که دینی تعلیمی وکا نو سبال بدل لوگی مرشی انا دا ټول دا دینی خدل دل لوگی مرشی دا گورا تاسو منگ لگیا منگ دل لوگی چه تمرشو اللہ خرا کئی چه خواب بسیار روٹی ور سرا خواب خوراک ملاوی گی منگ دل لوگی چه تمرشو تا دا دی آگا کم بختی دا پدی دین بانی یرا بچے میں که علم لولی گی کنن بیا با دی سکئی ننا وادی با دیر سخ کئی او کتا اولیگا دل با اللہ سستا تدب واجبا تم خشبیا دا خطر زکون بی زعفائی کم دے لا تقتلو اولادکم خشت املاک موجنی قل اولاد یو ویرا طول ها سارونو خوبا اهددی سری داتا بسکی میز خسرکم وی تو خو بی روزگاری سروزگار کار مادزان لکتلے می ماہ ہوگا لکھر روزگار کتلے دے ویسا می قرآن و حدیث وایو کتابو نا وینا کنا بل روزگار دا دنیا مردینا ما تا بل خر روزگار نخ کاری ما تا دا روزگار خخ کاری وینا یعنی دا خلقو دا سن اوزگار نرے گانا لے دیتا خلق دا سن نارو توجون کے جدا یو کار دے دا دنیا کا دا خاری دکان دا مسالی دکان کیم دا کار دے کاروبار دے خوچ دا قرآن درس کہد دیتا خلق کاروبار او کار نوی دا خم مسلمانی دا خا ازام تا ہوئی من مسلمانان ویرا بنگا نو کا پلا لگئی نو دو نور و خلق و فزین کم شکون و شباد غرزے حایو و یہ رستاق پی خی اعتماد دے میں منگ قرآن وائیو دو منگ پی بی اعتماد قرآن وائیو منگ پی غل اعتماد دے منگ دو قرآن کی راکی گنا ٹیم پٹے منگ دو ترغیبات راکی چھو گورا قرآن اگورا قرآن دنیا آخر بر خیستا کما کک لکشوی لاستے نا همان غدتا دا موه جذک پانګریزی تعلیم می وکړو دیبا ها انش انګریزی تعلیم نن کړی لولو ډیګری می لاوشي غریب دغه څنګه یا به تا کیف وګی آیا به غریب حیو پارسم تعلیمی وکړ لورو سره ما څنګه لکوي مزدوری کوم 200 روپے ورګ مالک تعلیم و تعلیم باندې سپیږی نن سبا ها اپا تعلیم نه راغا دا دا لا په ور کړی دا راځه په دې ډک درته وخه دا څه خرګ دی چه پا گلی نپوی انتا منظر آزادی خپل پا موبال نپویگی صرف شنا بطن پیجنی اصرا بطن پیجنی دعا درم دا چه خپل نم بانی نپویگی او اگر او زانه کم چه کم دری سلون لکر روپی گتی او تعلیم تکی ام نده کره خپل نم سره پا تلیفون نپویگی چه رنگ پیراجی نشنا بطن اچ بندے نوصلہ بٹن توڑا دے دا پا تعلیم ندا دا مو آج دا تعلیم کرنا نو دا دیو جنا خپل اولاد مو جنا ہو تعلیم پہ ہوکا دا منگ نوائیو انگریزی تعلیم پہ خوکا خخیستا پہ ہوکا خود دینی تعلیم پہ ملگوں نے کوا کنا چاکی دا خوی سمجھ کنا یا خاندانی منصوبہ بندی جو رہی خاندانی و یا بچی کنا دا بیا دین شنو بیا بس خوری دا مارا سب خوری دا تب اما تاسو ته ویلو زما یو ملګری یاري پورتي دوی خلکان دي چې نکي به سوري پدل لګي او اخو خوشاله دي وي الحمدلله خو مزیدار سره ملاويږي منګلا او د لوګي نه مړ نشو او نه بچی مړ شو لا تقتلوا اولادکم موج نه خپل اولاد هر د لوګي نه منګر د خپل کو دي تاو خاص تاسو ته بشک وجل د دې دا ګنا لویا خطن قصر او خطا بیر باندې ولا تقربوا الزنا من ذكيه زنا تا دانو چ ولا تفلوا الزنا نا اسباب م استعمال وا چ پاس اسباب سړی کم خورسیږي زنا تا اسباب مخ نه خلق تیاری کړه د سرګو غلط قتل غلط خبري کول او دل غلط تعلق پیسې یو بل سره لګول نو سړی ورو دوايي استعمالینو بس ها دوايي اسباب دا د زنا باندې استعمال د سره به زنا ته رسیږي انه بشک دا زنا کار کده به حیاي او سبدل ارضا فلا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق امو وجني يو نفس دارنګي زنا شو لواتک شو ها لواتک دا نه کالو بدفيري دا خو سخت جرم دي زکات چې دا خو محل نه دي ها او تو به بیزیا غلط ها نقصان نا سستی وجنا اسباب دادی چه بیگیری الکان زان سرم پریدا. سفیان قول لی سفیان سوری وی حلا یادو اغبا نپری خودو زان سرم مجلس کی بیگیری الک چه بیگیری الک با مجلس کی راگه اووی اوٹو اوٹو اوٹو بانی ہوئی گی کنا پاسے گا مجلس کے مکینا سفیان سوری دات خلقو یحیی بن معین وی مال تمن وکلی یو بیگیری الک زکما د سناد بیگیری الک په مجلس کې نه پرې هودو زمانه تمد سوا مجلس کې م پرې نن خو به منګ الحمدلله فخر کو پاو تاسو ویلو کړتیا هر یو انسان دا څه کزه سره ساتي چې غاکولم ډیره او کاروبار په زمات چلی امام رازی رحمت الله علیه وی لا جوز النظر جائز نه ده قتل بیگیری لگتا بیگیری کستبونو ګوره چپای کی بوی د شهوت وی تا ته داغه نه شهوت راضی ها مزه حاصلېږي نو هغه ته قتل حرام دی امام رازی وی لا جوز النظر الی امرد فی شوات شهواتین جائز دی قتل یو بیگیری لگتا چپای کی شوبد شهوت وی سیوتی کتاب الامر بالاتباع والنهی عن الابتداء پائی کی ردی بیا خو احکام ذکر کری دی مستقل فصل پدیر آغستے دی بیا صحبت دو بیگر علکانو سرا دا دیر قوی دی داغا رسو دا زنانونا حبائبش حد شیطان نا دارنگی دی کی رسی مضبوط را دیو دینا مدخل دی من حاج دی کری دی دیو عالم نقل کئی کما سرا او یا جنا کئی پیغ لی فا امانت کے کئی خود لی شوی دا بزادا کما نیو بی گری الک او یا پیغ لی جنا کئی بطور امانت پدے امید مشتا چه دا بزو ادا کما خو یو نبی گری الک زکا چه بی گری الک کی شہوت دیر جات شوی شیطان بزا دیر جات شوی ډیر احتیاط په کار دی چې تدا سے غلط نقصان و نشی ابو بکر راضی وی ها چا ابو یوسف بن الحسین رحم الله ماذ صفیا افد داولی دو چې الکانو سرا صحبت کئ ناغي سرا ناس تپاس تکئ د بیګرو الکانو سرا ابو عبد الله جلا وی جزو ولالما ما قتل یو غلام تا چاغا نصرانی غلام او الکو نصران انگریزان دیر خیستهی پره کی نصرانیان یو نصرانی الکو او اغا دیر خیستهو خیسته مخوالهو ما اغا تا قتل چه دا اللہ سنگ جوڑ کره دی او سنگ پیدا کره دیر خیسته دی او در اوم اللہ عذاب ارکی او چه ما اغا تا قتل پا ما بانی ابو عبداللہ تیر شو ها نماته د سشکونه مکونه کې ولاره او کله یو خوا ګوره او کله بل خوا دې لکانو ته ګوره وای ما وی یا همې زماتر داس صورت چې ماولې دا نه ما ګوره سوره خيسته الکرې سوره خيسته نوجوان نه هو نصرانی دې دلو ملا جهنم ور کې پدې می تعجب وکړه ا تعجب می پدې کاو نو یا غو زما اوگا فلاسوالا دا سے چھدردی اثر بڑیر ظلومو میں مال اوگا فلاسوالا چھدردی خیستہ الگ تا قتل دردی اثر بڑیر ظلومو میں اولال تیر شو ویراغی اثر ما سلویح کالبازو مندو چھ سلویح کالباز زمان اللہ قرآن ایرکا سلویح کالبور ما تا قرآن یادو وچھ سلویح کالا تیرے دن زمان قرآن بیا تیر شو بیا دیا سر دین ناکار رے علم حافظہ خرابی گی دا لکانو بد فیرے سرا ٹھیک دے تو غبار سزدہ کے خویوٹین بدن آر سنار شی دا دیر یو غلط خون دے او چاچ دا خون واغستے رو نواغد دنیا و داخر سرا تباہ سرا مخشوے رے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پخپل فتاوہ کی گنا حادیث نقل کری چلوتیان دری قسم دی یو سنفن ینظرون سنفن یصافحون سنفن یعملون بذلک العمل یو نفس مصافحه کوي په ها مزه او په خوان سره بل صرف قتل کوي دام دې دام په دې کې داخل لې ا قتل د مزه او د شاوته او د خوان سره وی او درین قسم آرکات بدفیرے کئنو اللہ ادا ٹوڑ دنگ نبو باسی حدای او دیر دت پلیتی او تبای سبب دے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ او د بخارا د سمرقن تاشکن سرے تاریخ گوری نو دا آگئی دا تبای روی سبب داو آگا خلق طلباو لولوی مدارسو دا هر طالب دا فاربای او کمروا پا کمره کی باغتا هر قسمت دو دنیا مراعات حاصلو پای کی بخاری وا ها دو گرمولو دو پارا بار آن آرسا خوچکنا لولوی مدارسو خوچائی کی دا بدفیلی شوروشوا هر یو طالب بزان سرا یو الک ساتو بدفیلی بی اور سرا کولا تعداد چلو علماء تم داشه او لگی دا ننلار شو گورا آغا دا دهریو دا کمیونس را پا قبضه کی ریا غزینا کم چې مدارسو او د علم مراکزو کم زیدا کم مدرسې او کم ادارې تداشید رسیدلې ده هغه ادارې الله ختم کړی دي او هغه ملکونه الله له تعال کړی دي او پاره د الله عذابونه راغلي احتیاط په کار به پدې کې دنه منزان ساتو ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالذنب وطالب مكاسكم خير نه نه ٹھیک ده حاضر سیوا ده هغوري ګنام ده سیوا ده موجنی او نفس آرا چه حرام کری اللہ داغا وجن مگر پا قانون دے شری باندے آواسو چو وجلیشو مظلومن او بلا چه کم یو سرے بدفیری کئی عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغا دز طولو بوبانو دے علام بی اسمانونو چنو سمندرونو دریابونو نو آغا نپا کی گی سو پورے چه آغا غسن نی سو پورے چاگا غسل نه غسل غاک غسل کړی دی بیا بیا سنتي له غولي کاپلې بدلې کړی دی الا ايتوبا چاغل دی بدکارنا تو بن یو کړی راغه نه پاتېږي سبا موین یو نفس هغه چې حرام کړی الله دا وجل مگر په قانون د شریبانی ورس جنرال لگاوا پمن کوته لا مظلومان ورس اواز او دیمه ته ګوري لگاوي کنه مخ سره یا زما کله خیالي زه په دې سره مارو کله خیال نه تبه بجلی پروا چلالا او کرالا آسو چو وجلیشو پالت دو ظلم بانده تاکی جرزول مند پارا دوارز داغو سلطان غلبا دا احکام دی اوامر و نواهی روان دشمی ری ما تا گوری مجھے کم دیکی نحی رازی نو دی کل پی کوئی کم دیکی چه امر رازی نو ان سب بیدی گئی فلا یو صرف پر قتل نو جاتے دی نکی پا قتل که انہو بیشک دی وارز چلی ا دغه امداد کړي شوی لري دغه الله امداد وکي او موږ دې کې گئی مال دی یتیم تا مگر فارتری تا چا که ستری کرا حفاظت د مال دی یتیم کا تر دې جوړ شيږي مضبوطه او عمر تا او پرکه فواده پروالیو کې فوادو بشک وادر مسولات پوس کې دم کې او پروالیو کې پیمانو باندې کړي پیمانه کوي تا سو ټول کوي پټندې نه غ باندې دا غره دی واسنو تویرا خسته انجام دی مزا پاس پسی چنیوی تا دا پارا پویا و بلا دلیل ولی روانی تا سر پشرک بانی مانا سدلیل لی ها فبداعاتو تا سر سدلیل لی بشکا غوگونا استرگی و زرونا پول دا دی فبارکی با تپوس کی گی ستانا ستانا با قیامت کی تپوس کی گی تا غوگونا بانی ساوری دلیو گانی پسترگو دی سر دلیو سری دلیو ها فلمونا و دیشونا او پرکی دی سوچ کرے پا بے حائے پا کولو مزا پزمکے کی مرحن مس مست مس روانے راز برا گور اخکتا چاہتا گور نچہ زم میں بھی ہوں انکا یقیناً تو چر نشش دولی ازمکی لرا او چر نشر سیدر غمتا طولا پرگدوالی سلام کلو ذالکا دول در ریکانا دا سیوہو بدید دی اندر بکا پنیزر ابستا مکروحانا پسندم نا پسند دا فخن دا دا دا دا سن دی چو حکم کرے تا تا صادف دا اقل مندینا امکر دو صلی اللہ نمدرگار بل پنزی وشتم پاول کی ویلیو لا تجال مالا اپ آخر کی موئی لا تجال مالا توحید بنے اے گرے اللہ تابدو اللہ ایا ماشاءاللہ توحید مسلا و دا شرک را سنگ پا تفسیر صدر ہو ری اخ پلے خبر نپری ری او دے پل خبر بریدی تقریر کے دا پکیو آیا فتلقا فی جہنم او با غردو لشی پا جہنم کے وکا ماس دے شرک پیدا کو جہنم کے بپرے ہو دے ملون دیوی نا جہنم تا ندی دے پاک سرے دے پاک ساک دے وقت عملو منا ملامت شی مدھورا دتل شی زجر مشرک تا پشرک بانے آیا غور کئی تاسولا تاسولا پزامنو باندے اولیوری اللہ دفرشتو لینا ساجینا کئی یقینا تاسو خامخا وینا کوئی وینا لویا داستا سلوی وینا لیا چدا اللہ دفارا کس دار جوڑوئی چدا جینا کئی دی دا اللہ دفارا فرشتے او زان لا زامن دی نو بزے کی ویلو دام دی ظلمو کو زان لا لکان اللہ لیا جینا کئی اللہ لیا خیصم نشتا خوک بیام ثابتے نو زان لا غشے ثابتے نو چکم امال ثابتے محکوار صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان ما هو آلهة كما يقولون إذا لبتعوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن على بما يستمعون به يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسا ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا فقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم يشاء يرحمكم ويشاء يعذبكم وأرسلناك عليهم وكيلا فربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد بدلنا بعض النبيين علامات وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا فما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبوا بها الأولون وأعطينا ثمود الناقة مرسلة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا لفتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن فنخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز ما استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك وارجلك وشاركهم في الأمار والأولاد وعدهم فما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم من يسقط بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فضيلا فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد قلت ذلك إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجدك علينا نصيرا. د دې زنا زجر په انکار د قران باندې څوک چې د قران نه انکار کوي دا د پاره راټنه ځکه بیان کړي من په دې قران کې هر قسمه د لاز توحید د دې پاره چې خلک پن قبول کړي او نجات یې دل را دا قران مگر خنافت څوره او ته بیانې نو دور دا بې ایمان نفرت کوي او زجر مشرک ته په شرک بیا وا که چرته دا الله سره نو خدایان اکا سنگا چوائی دا کافر پیزن پداوا کے لب تغو علاج دارش سبیلا لٹولے بو دنور مدرگارانو خاوندار شتلار دغلبی لار دا قرابت ہر یو ماتا کوشش دا کئی چه زدا دا پاس سرے دا زان لرکم او پداغو خودا دا قابض شم ہر یو دویم دا کوشش دا کئی دا ترکئی نو کدا الله سره نور وي نو کم سے کم کله کله خو باغ نور غالب شي وي کنه دنیا چې کم وخت نه جوړه شوی دا هر یو کوشش دا کوي خوشته نه کوي ناغيبم ځان ته لار د غلبې لوټول واو د قرابه سبحان او پاک دی الله لوی دی دا نه چدای وای علوان کبیر افلو لوی سرا پاک بیا نه الله له اسمان نو وزم کې आवाज په دې کړی نشته دی یو شی الا یسبح بحمده مگر پاک بیا نه په حکم د الله لګیاري ته ار یو سر د الله په حکم لګیاري او پاک بیا نه په څنګه پاک بیا نه مو هو هغه و هغه نه پاک و نه وړي دا رښتنه نه دې ګړې نه دې پکی نه دې ونه نه ولا جواب ولکن لا تفقهون تسبيحهم لیکن پویږي تاسو دا غي په تسبيحاتو دا برجین دا الله توحید بیانې په دې بار دا حالت تدیدا حالت گوا دے چې الله وحده دې الله وحده دې لا شریک دې ونی بوټي ار یو شی خدا خطه په دې بار دا قال سرا دی نه او دې په حالت د حال یا په دې بار د کیفیت سرا انو بیشک اللہ حلیما غفورا ا حدیث کے راوی چې نبی علیہ السلام چې کله هغه تا حضرت نوح علیہ السلام ته کله مرګ حاضر شو نوح علیہ السلام تا لاوی خلو زامنو تا نوح علیہ السلام خلو زامنو ته وی حکم یو ته زامنو تا او دوسی زونو باندې یو سبحان الله وبحمدی بچو دا دو کلمات بار بار وای سبحان الله وبحمدی ولی دا دوال کلمی چی دی فائننا صلاة کل شین پد دوالو سرا بلنا دا اریو سیزا اریو سیزا دی دوالو بلنا کری دا وبما یرزقو کل شین او دی دوالو پو وجبانی رزق ورکو لیشی اریو سیستا سبحان الله الحمدللہ دا دا هر چا ستای لدا انسان دیو کہے واندے او دی دوارو پوجا بانی انسان هر چی ستا رزق ورکو لیشی بوٹی تک رزق ملاوی گی او با ملاوی گی جل کلاوی گی نو ہم پا سبحان اللہ و با الحمدللہ بانے دی تک دا تر و تادگی ملاوی گی نو ہم سبحان اللہ الحمدللہ پوجا بانے نوح علیہ السلام بچوتا ہوئے وإذا قرأت القرآن أو قرأت القرآن لرا نگردول په مهستا او ما بیندا کسانو کی چې مان وروړي پاخر باندې حجاب مستورا پردا پټ دې شان پردا مستورا پټ کړې شوی چا ختم القلب دې زکا هغه پردا خو نخ کاری کنه ستا په چا لا کم ختم را اوسه کم پردا او کم بند هغه د زړه کې باندې هغه هوتا ته نخ کاری هغه پټ دا او دا غی پتا علا لگی چه تکلا قیامت نا منکر شده قیام او دو قرآن نانو پر را بانی راشی مو او گردول منگا پرنو دے خلقو پردے ایفتو اللہ ایفتو چه پونیشی پردے قرآن ولی پی پردہ گردولا چه پوئی گنا زکر زدہ و علاق پکیرے ختم اللہ علا قلوبهم لعملهم آپ او گنو رائی کی گترن دوالے دے او کلا چتلو لے قرآن رب پل قرآن کی ایک آوازی نوری پا قلو شاگانو نفورا نفرت کن کی ددی مسلینا نفرت کئی آتا تا تیار دے خو توحید نمنکر دے بیمانا منگا خپویگو پا خبرو چه غق دی دے بیہی اگیتا کلا چه دے غق دی رے کتا تا او کلا چه دے جرگی کئی زخپویگو ما غق دی جرگی کئی ستا خلافا او کلا شوائی ظالمان تاسو تابع نہیں مگر یو سڑی مسحورا بچا مسحورا دا سحرنا مزورا پمانا دا گیڑور دا دا گیڑی باسو نکے دا غٹ خوراکو نکے مسحورا پیغمبر دادا سے نسبت کے پیغمبر خوراک چرتا ہو یا مسحورا ابو عبید مانا کے پمانا دا خوراک دیر سرا یا مسحورا پماند لیونی چه دا لیونی شوی ری یا پماند مسحورا جادو کری شوی چه پدبانی جادو شوی ری دا دا لیونو خبری خونه ری درو غدا خو لیونی اگورا پیغمبرا سرنگی بیانی تار پارا مثال نبد کلوی گیڑا ورنه و کلوی لیونی ری بد مثال دل بیانی پیغمبرا فضلو دی گمراه شوی ری دی طاقت نری سبیل دلاری بیا زجر پینکار دا قیامت وای دی کلچو شمنگا ازامن رو کی ورفاتن زر زر کافر وی چه کل منگا دوکی شو زر زر شو آئی بیا منگ پورتا کولی شو پا پیدایش نوی سرا بیا و پورتا کیگو یو پیدا زمنگا دوکی زر شی وا پیغمبر دیتا شیطاسو کانی او حدیدن اسپنی یا خلقن پیدایش راسنا چلوی وی سخوی استاسو پسنو کی اللہ وی کان خلا دن سخ نده اس پن خدور سخت نده کده دین سخ مخلوق تاسو شئی نبیابم پیدا کوما یو پیرم پیدا کوم پیدا مانا پس یقولو نزر دیوائی بده مجوی دونا مانگو اس کو کوپس کی سریا سوگر آگلی ده قیامت نا پریکلی کنا چی بیا قیامت قیامت کے بعد ویدر قیامت بچی ہو یا تو بیا گورو یو قسم کنزل استعزار توک دے دے قرآن نا خبر نا رے دیکھنے زبر آتا ہم دا مزی وعلا اللہ فطرکم چی پیدا کریے تاسو اول مرہ پاول زلبانی فسیون جزونا آلا اللہ با قیامت راولی چی تے پیدا کرے اول زل تدر نش نشت کرے بیابا دشت کی فسیون جزونا فسیون جزونا نزر دے اوبر قیدے او با خوزای قیامت او سشتا فس یونیزون ازر دی او با خوزای دی الیکتا تر او شوام خلو سرونو لرا بطور استیزا قیامت بدا زی استیزا ان اوائی دی مطا ہو لشتا کلبی ہو کلبی پاپا دا بدا ہو لگی کلبی کلو آسا کری بدا بس چه مر شنو قیامت شتر حدیث گره من ما تا فقط قامت قیامتو سوک چه مر شو پا قیامت واقعی شو وایا ربا چه مر شنو بیا قیامت لار قیامت حسابو نبت بیا قوضان لار وا قریبا دا چیشی را قیامت نجده قیامت نجده ری یوم یدو کم پاو را چرا پیش بکی تاثر را اللہ قیامت کی اللہ با درا پورده کی رو بری بلی فتستجیبون بحمدی نبنی بتاسو قبلوالی بکوئی بحمدی و حکم دا اللہ صدد حمد دا اللہ نا او گمان بکو تاسو پالا او گمان کاؤ تاسو چو وقت نو ترکڑے تاسو اللہ قلیلہ مگر لگا تاسو فیمون دنیا کے لگ وقت ترکڑے او لگ وقت نو وقت دیر زیادو خوچے کم مقصد تراغرے وی اگر مقصد دنو پی جاندرے دنیا کے تا مقصد توحیدو قرآنو زدکڑا و تاسو کریو هم زاد المسیح لکلی دی پا دا مقاتل قول پا حوالہ باندی اغاوی چکلا حضرت اسرافیل علیہ السلام با دا بیت المقدس یو غٹا گٹا دا پائی بودری گی او دا اغاو پخلک شپیلے آواز او انتظار دے چکلا و ماتا اللہ حکم کئے او شکلا سیوٹی بجاؤ شی او خلق با عرب یو آواز کئی آواز بیسی یا ایتو حل ازام البالیا او اغادو کو زالشو و ایتو حل لحوم المتفرقا او اغا وخو گرو ورشو اغا وخو زرزرشو و اغر گنو کرشو اخرجو الى فصل الفضائے روزی میدان د فیصلے تا وستاسو بیختو پا قبر کی گرد ورد شوی چه داد گیری دی کداد سر بیخت دی رگونا زر زر شوی وقع ختم شوی دی د شاپ پت ادو کی مات شوی دی پتہ نلگی او ادو کو زار شو او اغا رگونو کر شو او اغا وخو زر زر شو و اغا ویختو گرو ورشو اخرجو الى فصل الفضائی رویزوی را حاضر شئی میدان دا فیصلی تا دی اسرافیل علیہ السلام دا آواز با اللہ هر انسان وقت ورسی کپال زیکرے قبر کے کچھ سرنگی آواز ملاو شی قبر بشریگی انسان با دا قبر نروزی او من لبوی میدان دا قیامت تا حفاتن و راتن غرلا بے ابلا نا سنتا و بربند بی بی آئی شوی حضرت زخوا بربند مندنوا مالا خود خلقو نبا حیار آجی نبی علیہ السلام تو یا عائشہ ابدا سے رضوی لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنیہ ہر انسان بعد بل انسان نغافری ہر انسان با پخپلو خلو کی ڈوبی چالا بدا سر ہو سکے دنیا تا خطلے نشما چه سمکری اغاو ملاوی گی اوسو چه اوز با زمان سزا سی مالوا پا سزا گانو بانی عذاب راکی او که ماف کئی براتا ماف دیر دیر دیر جن منکلیو آر انسان لکه یو سری امتحان ورکلی او رزق نروان دی نتیجی را یعنی اللہ دی خیری کو سوال خو مٹک کرو خو پتر نگی جنا بر بے خود را کری او که لگی یعنی پاس شوی مئی که پیل شوی یره چې ته پوزیشن باغه صحیح غمی کوي اوسره دا چې پرپی پیغمبرني خوشلار شي او هغه رزق ملاوي شي خو نو خوشاله شي او که ملاوي شي بده الک رزق لکتل نه دا مان نه کتل هي کتل فرض شرمندی نو تاسو پسکه عمل نامه وو ته ملاوي شي او ویل شي وخت می اقرا کتاب کا کفا بنفس کل یوما حسیبا اللہ رضا منگا اللہ پسید تقسیم کی پسید یا اللہ منگا جوڑی کی دارنگی حضرت آنس جلال ہو مرفوع روایت دے اغوی نشترے پاہ خلقو چاہ توحید بیان کرے توحیدی من لے سپی نشتا وحشتن عند الموت پاہ غیبا یرنی پو وقت مرکے دمواہدین بانبا پو وقت مرکے حش وحشت نئی ولا فی القبر ولا فی الحشر نو پی پا قبر کی یروی نو پی پا میدان دا حشر کی یروی نو چلے قبر نوزی جو سنگ بوزی کلا چلے موحدین دا قبر نوزی حلو دیبا اوزی دا قبر نا دا سبا پاسی گی ینفزونا رؤوسهم من التراب سندیبا دا خلو سنون نا خاوری او میدان تا بروانی لکه یو سره ملا سیوی لکه خوب را گلیو خود شام دکا دا سی ککلو سپا خاورو او سر دا سو سندی او روانشی موایدین بس صرف سنون نا خاور لری کی زان بو سندی او روان بشی میدان دا قیامت تا اوائی بده الحمدللہ اللذی اذهبان الحزن اللہ خلق دیر اللہ اللہ خلق دیر گبراہ کرے اللہ خلق دیر پیر کرے ما سره سوره احسان کړی دی الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن چنند زمنګ نا پریشانی ختم کړی خوشاله خوشاله روان یو میدان د قیامت تا الحمدلله الله دې موږ خلکو کې راوړي قل وا اے اهل عبادیا بندګانو زماتا زما بندګانو توه یقول شوای الذي شو یا خبره او مثلا احسن چاہا بہتر خبر را احسن باری محیط دیجے کیلی کی احسن کما خبر را اے المسلۃ التوحید آ مسلۃ التوحید بار بار ہوئے لا تجعل مع اللہ الہ آخر بے شک شیطان وسوسا چے دخل کتر مینزا وسوسا شیطان بیمان آچے آغا مسلۃ التوحید نہ پاتی گئے مباحاتو کی دی غرزئی نوافلو کی دی غرزئی منکرات دی نمن اغی کی دی غرزئی اول دی کوشش دا که شیخ رکلی دی ضیاء النور کے شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ چلی شیطان کوشش دا دے اول با تا بندئی حانو چکلے بند کرے فرائضو نے بند کرے بیادی دواجباتو نے بندئی د سنتو نه بندې به دې رورو مستحبات او داسې رورو بیا دې اصل بندې زماله دا خدا دا کله به یو ا مباحات کې به بیا راولې زسریا وګورو تا آره کاونه به باندې کې چای کې نه ثواب نه ګناوي نو بیا ها وې زماله نو چې کله قران او د بل عمل مقابله واره مړه دغه کاته منځوکا قران نه سجوريږي علماء لیکی چې د قران در شروع دی نو نفلی مونږ باندې کې د نفلی مون نه بهتر ثواب د قران پناسته کې قرآن والاو سرکی نانده بشیخی جورو کی دیوا با دی قرآن درسی گی نیمہ گنٹا دیبا نیمہ گنٹا نفل کئی نارا شیطان وسوسی دی دی سرا حدارنگی ہم دیر خیستا خیستا خبری علم گیری کری ان شیطان ینزم بینوهم او کوای نو مصیبت داره نو یو ګورا بشک شیطان د شیخین خلق منا کوي بشک شیطان هم یو کس ویلو موږ د قران درس کیږي رازا اگش تل کله سره کوي کنه وې زمانه بیا خپل وظیفه پاتې کیږي زو سبحان الله ویم بیا هغه پاتې کیږي چې قران درس لازم دا حالت دی بهتر عمل هغه د قرانو بیشک شیطان دے دا پاد انسان عدو و مبین دشمن خکارا رب سازو خفوی یہ زکاوی لعقو دن لهم سرات و کل مستقیم لما چو آغا دبان زور کرے رے رب سازو خفوی بیکم سازو پا والو سازو پا مالو که خوغشی دا اللہ رحم بو کی پتاسو او که خوغشی نو سزا بدل کی تاسو دنیا کی انہ دے لے گلے منگ تالا را پڑے بانی زموارم رب ساق پوی پاچا چا پاس مانو نمکو کیری تاکی غروال ورکل منگ بازو انبیاء ودف بازو ورکل منگ داود علیہ السلام تا زبور کتاب دکھر اگر نے انکار کا زجر مشرک تا پر شرک باندی وایا رحمدت کیا کسان زام تم چستازو پی گمان دے دخلاسی زام دے گولے یقین دی نشتا وسم دا مشرک زام و گمان دے یقین دی نشتا ستاسو کی گمان دے دخلاسی من دونی بیدا اللہ نا دمدرگارے فلا یملکونا کشف الزرعانکم ولا تحویلا نو اللہ وی واک نلری دانیکان بندگان که بوتان وی نو لا یملکونا پکار نو سپکارو لا وو نو سر جمع دا چارا دی و دا وګورې يم لګونه کې ذوي لقول لیک بوتان دي پاګره لګر سترګې وګورې فلا يم لګونا کمزه کې چې د شر د شرک تردید راځي نو اکثر سغه د چا ذکر کوي ذوي لقول د نیکانو خلق عبادت شوه د نیکانو شوه فلا دوی د بوتانو آیاتونه په هنيکانو چسپانه فلا يم لګونا کیف زریانکم واک نلری دانیکان بندگان دلر کلو تکلیف ستاسونا ولا تحویلا او ندا علاولو پا بلچا یو کشف دے او بل تحویل لے کشف دیتا ہوئی چستان تکلیف لرکی که پچا اگ دی او کن اگ دی او تحویل لیتا ہوئی علاول چستانی لرکی او بلبانی کی نالاوی چتاسوی بے زمان را مدد کوئی نا تکلیف لری کولیشی فلا کاشفا لہو اللہو او نو ستانا تکلیف لری کئی او پبلی کے خودیشی طاقت دو دوارو نشتا اولائی کا دکو زمین کم دو خیال کوئی اولائی کا اسم اشارہ کافر مشرکان مراد دی اولائی کا لزنا دا مشرکان آکسان دی یدعونا چرا مدر کئی دا مشرکان یدعونا کی ضمیر رفاعل مشرکان اولائکا اس میں اشارہ ہم مشرکان ہوتا اولائکا الذین آدھا مشرکانا کسان دی یدعونا شرا مدد قیدہ مشرکان ہم دینکانو بندگانو لرا یدعونا ہم ارابلیدہ مشرکان چا لرا ہم دینکانو مددگارانو لرا یبتغون الی ربهم الوسیلہ او فا یبتغون کی ضمیر دفاعل راجے دے نیکان ہوتا یبتغون اولتی دا نیکان بندگان خپل رب تا وسیلہ دا مشرکان آغا سوک را مدد کئی چاہا پا خپلا اللہ تا نزیکت لٹے او دیزی دا غنہ نزیکت لٹے او پا دیمہ یو مثال ویلے ہو کہ خیال ہم کرے مشرکان چاہا نزیکت لٹے نیکانو سرا او نیکان بندگان چاہتا نزدیکت لٹے اللہ سرا دا دا شرک عقیدہ دا اولائک اللذین دا مشرکات اگر کسانی یدعون هم چرا مدد کئی دا مشرکان هم چالا دا یا اولیاؤ نیکانو بندگانو لرا یبتغونا حالان کے لٹے دا نیکان بندگان الہ ربهم الوسیلہ خلبتا نزدیکت وسیلہ آیا اس پہو یو کپڑے مونتی وا ناغی سر لگیاو اوڑی تی آغستل آغی سر تلا نو بل سپیر آغلی نو شا تا پاغا پس دگیار اوی که دیش دن اولو روزی آئی فضی نکی گی یارا خا اخفل محتاج دی نو یارا تر آغا تا محتاج سر و لاری و شا وقت دن سوشی دن سر نکی گی کی گی دا اللہ نا مخلوق نا نکی گی یو مانا دا او یا اولائی کا مراد نیکان بندگان انبیاء اولائک الذین دالکان دیو مانا دالکان بندگان آغا کسان دی یا دا انبیاء علیہ السلام آغا کسان دی یدعونا هم چرابلی دالکان بندگان اللہ لرا یدعونا اللہ چرامل رکی دی اللہ لرا بلی دی اللہ لرا یبتغونا اولتی دالکان بندگان خلبت وسیلہ پدی که طول زمائل چاہتے شوسو نیکانو انبیاء ہوتا دیا سوکرا مدد کئی چاہ پا خپلا محتاج دی اللہ تا خپلا اللہ تا وازن کئی خپلا اللہ تا نزدیکت لٹئی نو چاہ خپلا بلتا محتاج دی آواز تا محتاج دی مدد تا محتاج دی محتاج دی نگو آلے ایوہم اقربو چه کمی رو دینا اقربو دی نزدی دی و محبت کی ویل جون رحمتو او میر لگی دی میرے بانتیا دا اللہ او یریگی دا عذابونو دا اللہ نا دو وسیلی مانا منگ صورتی مائدہ کے کروا دو لغت پہ اعتبار سرا سلور او دے استلاح پہ لحاظ سرا دول اس طریقی منگ دو وسیلی دے کر کرے گی تفسیر سرا ایوم در دے عبادت جوڑ لے ددریو سیزنونا دری اجزاداری ایوم اقرب مزدیکت یرجونا تما یخافون یرا څنګه چې کټ جوړیږي د دریو سیزونو نه کټه یوازې چې بازوګان خلکو ته کټ وي یوازې چې خپي وي خلکو ته کټ وي یوازې بون وي خلکو ته کټ وي اې دا خلک میزه وي اې دا خلک خپي وي اې دا خلک بازوګان وي بازوګان خپي او هغه میزه چې یو شي نو هغه ته بیا خلک سوي کټ وي نو عبادت جو ددریو سنو یرا تم منا دیوالا یو زینو عبادت او که یو یوی نو بیا جز د عبادت عبادت کامل لده عبادت جو لی منا خالص دا اللہ سرا دو خدای توب تما خالص دا اللہ نا دو خدای توب یرا خالص دا اللہ نا دو خدای توب او که یو یو که نو عبادت نده بشکا دی تما سید بل نکی مالا با بچه را کی مالا با گزن و پادش خی کی رداستا خی عبادت دے ان عذاب ربی کا بشک عذاب رب ساری محضورا یرول شوی داغن خلق و ایم من قریا نشتر یو کرے مگر منگا حلاک ان کی داغی مقدر رضا قیامتنا یا سزا ورکو ان کی اغیر سزا سختا دیرا کار فکتاو کی مستور آری کلے شوی یو واقعی بیان کرام شرک مستمرہ ہمیشہ گناہ پاتکی دل کلک سبب دا عذاب گرزی بنی اسرائیل و دنوح علیہ السلام بیانے ہوکو اس دویم سبب ذکر کئی انکار من الموجزات حتق دا شعر اللہ سبب دا راتو دا عذاب گرزی او پری واقعہ دا صالح علیہ السلام دا قوم خی چدا اوخی بیزتی اوکلا علا ریکلا پی او دا کردو اللہ پی عذاب را وستی دا نری ملکلی منگلنا دلے گلونا پا موجزو باندے مگر دے چھ تکزیب گلے ہو پا دے اولا نو لکو اسی رہو لے گے مانو آم دے با تکزیب کئے پخانوں تکزیب کرے ہو رالے گلی ہو رہے ما اولی وی گتھے نوخا نو چھ پیدا میں کب تکزیب ہو کنو اسو میں موجزا نو کروی لے گم نو تکزیب کئی بای ماننو اور کنو من سمودیانو تا ناقا اوخا مبصرتن دا دلیل اخکارا پا پیغمبر دا صالح علیہ السلام دے عبرت دے ظلموں کو پائے انرالی من موجدے مگر دا پارا دا یرے یاد کیا چوی من تاتا بشک رفستا احاتا کئی پا خلقو انرے گردو دے من خوب رؤیا خوب ندے عبداللہ ابن عباس مانا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ العین پستر گبانے نبی علیہ السلام پا خوب کے نوتلے نبی علیہ السلام پا ویختلے برا اصیری دلی پستر گو اگر چه باز وی چرو یا نمورال خوب و خواستی ندا انا دے گردولی من ارویا لیدل پیغمبر استا اگر لیدل چو خود ما تا تا برا تا تا ما برا پستر کو خود لیدی پا خوب کے نا پا ویخا الا مگر دا آزاد فرد خلقو فتنوا خلق ویگورا دادے ایسے لے گیا لیکن پشپک لالم وشپک لالم دا پا غی امتحانو کا سبب دا آزابو او اگر ونا ملعونہ چاغا پلالت کرے شوی دا داغی بدی بیان کرے شوی دا پا قرآن کے قرآن کے داغی بدی بیان شوی دا کمو ندا ان شجرت الزقوم طعام الاسیم پیو گورا زقمان دیو دا دی مکافر گورا تا منگا سی واجو دالے والے نزانا خبر کئی راش خلقو گوری یو خواه دیوی جہنم دے اور پا کی بلیگا بل خواهی پا جہنم کی ونا دا دا دا عقل منی ها دا سنگا ونا چاگا سیزن نشکو دا دیبانی بیوقوف زکو چه پا جا اور پا بلی دا پا ابراہیم علیہ السلام او دے خواه باغی چکیا اغا اللہ ساتی نو پی دے قادر دے که ندے یو دویم دا چه دا ونا دا زقوم زقومو تزکوی چه دا دا لعابو دا جہنم نجور شوی دا اری یو سیز لعاب وی نچول وی خلاصه وی دا اری یو سیز خلاصه و نچولی کنه لکه دا انسان نچول شوی و بوجه و داغی نبچه پیدا کی دارنگی دا دی جهنم نچول شوی و لعاب داغی نا یو و نجول شوی دا پا جهنم که ولاره را جهنم دور دا لعاب و نو نده زکوم او داغی اگر سانگی طول جهنم تا اللہ را سعودی دی او پایی که اغا میوه دا چه اغا با جهنمی خوری او اغا میوه اغا دیر خطرناک میوه دا دارن تا میوی بای میوه خطرناک میوه دا او بیا با پسی گرمی و بس کی لا یسمنو و لا یغنی من جو هنده یو گورا دادو لعابو نجور شوی دا لکه یوزه که زر کالا اور بلشی زر کالا نو پا اغا اور کی یو چنجه اللہ پیدا کی داغا چنجے داغا لعابو دزرو کالو دورنا اللہ جوڑ کی اور ببلیو پائے کی چنجے داغا لعابو داغورنا دو جہنم داغونا با دو جہنم دو لعابونا جوڑ شوی ونو خویفون اللہ پاس قادر دے او یرو منگ دے لرا ہاں او نجاتے دے لرا مگا سکشیو کفر اس واقعہ دو موسیٰ علیہ السلام دو آدم علیہ السلام بیانې په توګه تمثيل د آدم علیہ یاد تا چې موږ فرشتو ته سجده وکړو په طرف د آدم علیہ السلام سجده وکړه ټول مگر ابلیس نو کړه قال انی الله او شیطان از سجده وکما چا دا چې پیدا کړې تا د خټینا قال وی شیطان خبروم خبر را خبروم تعالی را په حال دا سری شتا عزت من کړې مال را په ما دې عزت من کړې په دې کې څه کمال دې ما دې عزت من کړې ولن رستو کو تامال رز قیامت تا لگن رستو کا قیامت دا کنا نو لا احتنی کرنا لا اغوینا لا ازیننا ولا آمرنا ولا امنینا ولا اقعدنا آئی دیر با ایمان سرکش رے آتو اے خیر رے کنا دازو ما لا احتنی کرنا احتناک وی مون دخلو تا شیطانوی زبا خامخا مندو باسبا دا اولاد دا اولاد آدم علیہ السلام مندی و باسی لگیا رے سو قرآن تا لمسی نو قرآن سیزی سو پیغمبر تا لمسی او داغی کاتون جوڑی بیکنی سنگا که لگیا رے او مسلمانان غلی ناس تی و بٹو بٹو تو گوری وی کسوائی نو بیا کنا لا تا لگن ناظریتو آخ پل کار کئی او دا غی اغا تابدارم کار کئی خام اغا بیکنی گو کم دا اولاد دادم علیہ السلام مگر دلو گونو دا اغا تا پتر چلک پا کی گوارین تابدار بی پا غیمی وصلی کی گی حجر کی تیرشیو کنا اللہ عبادہ کر منهم المخلصین قال روی اللہ زہ سوچ تابید استا منهم ددینا بشک جانم سزا استا سزا سزا پورا سزا وگل کومنو چه کمستا اوستا ما تهدی وستفزیدم اللہ وی اوی روا وستفزیدم تیز کا وستفزیدم علم سوا گناہ تا آسو چه طاقت رسیگی استاد دی خلکو نام بی سوتی کا پخپل آواز دو شیطان آواز خو سو کوری دا گانی بجانا دو شیطان آواز دی یا دا وسوسه د شیطان چې پرکه راځي غاړه واورا فلم وګورا دښو وګورا هرته خبره وکا غیبت وکا چغډي وکا دا ټول د شیطان اوازونه دي وسوسه اچي الله وی راته اس کو ګنا سوچ را ستا طاقت لسیږي دینا به صوت کا پخپل وسوسو سره په خپل आवाज واجب عليهم بخيله کو او راخ کا پر خلکو باندې بخيله کا شاه سواران ستا سوارستا ورجري کا پیادل ستا سمارا یعنی هغه قوم مضبوط وي هغه لخر چې داغه صدا بري او بحری فوجو دوارا الا غی طاقتون وی نو اللہ شیطان تو دوارا قسم فوجو نے استعمال کا کاغد سرلو والدی او کاغد پیادن لی یعنی خکوشی شکا زجاد دیدے کی مانا کری یعنی ہر قسم طاقت استعمال کا دقل چلنونا دقل مکرنونا سچے کہنو که طاقت پورے استعمال کا پورا طاقت او خلق والا و خیر دے وشارکم فی الاموال او شریک شاہ دی سرا فی الاموال فلگولو دا مالونو کی والاولاد او شریک شاہ دی سرا فلگولو دا پسکی او اولاد کی شرکت فی الاموال او فی الاولاد دا سن راجی شرکت فی الاموال دا شیطان نا دی چه مال بولا بیزایا لگئی مال بولا پا درگاہونو لگئی پا منختو دا غیر بولا لگئی و دپلو بازو پرده سیزنو بولا مال لگئی دا شرکت فی الاموال لی او شرکت فی الاولاد داده چه پا زناگانو بیراولینو چه زنا کئی نو شیطانو سر روان دینو شیطانو سر گیا دینو شرکت فی الاولاد زکر داگئی نو بچی پیدا کی گی نو شیطانو سر پاہی کار کے لگیا ری شرک دیو رو سر وایدو هم آوادی کوا دی سر پا شفاعت درگاہونو چه دا پر اخلاص سی او سمی مانا دا خواری من اسی کری دا دا بر اخلاص ای کن خوشکل دا سردار دا قبیلی چراغلی و او دا سراقیم نی مالک یا او دا ابو جہل پوگی لحسنو چولی بری مانا و یار گولی رستو کی گا ما تو خودیر طاقت توری نن او منگ او زمان قبیلی تا سر ادریگی و لارا دا و چاگا لح کری اولی دی نو چگا اکلا اینی ارا مالا ترونا انی بریئم من کا زستان جدا ام زوینم آج تاسویلوی نی اسم داری اسم اوی گوری پروامک و اخلاسی بری دادرگاہون خلق واسی جول کری دا خلق کلا سی روان دے ہاں وادا اللہ خلا سی روان دے پا پیسو خلا خلق ندی وما یایدهم شیطان اللہ ورورا آوازا ننگی دے سر شیطان مگد دوکے من دا زیارتون خلاف نیو من دا دا عبادت دا غیر الله خلاف یو زیارت تا دا شپیم دا دا رجم دا خوال تا مال کی پدی نیت مسا تا چه پدی که فیده دا آتا دا جنگلو سرا زان ممخا پدی چه دی که فیده دا و پدی که نقصان دی نور هر وقت دا اگر تا دعا کوا و زان تا مرد مخیطا کوا حد دیر پارت لیشی او نور دا چه کسی می سے کم خلقی مال کی سٹی او جنگلو سرا دا شه ناروا دی جو دیوی او مومبتیانی او شمی او دا بدای بیشک بندگان کو مالش تر ایتال را پردبانی زور او کافی دی رفستا وکیل عظیم و آر رفستا سو دا گانی بجانی پردب انشاءاللہ زرست یو دے کشرت انشاءاللہ بیانو کم خیرین رفستا سو اللہ ازادے چی بوزی تازو پارا کشتی پتر یاب کی دیر پارا چی اولوٹاوی دا فضل دا اللہ لہ بیشک دا اللہ دے فتاسو محر بیانو کلا چھوڑا چی تازو تکلی پتر یاب کی نو ظلم ان ترونونا نو رکشی آج تاسا چگی وحی اللہ تا بیادنا نو رکی اللہ ایا مگر یو اللہ دنا بیا رکنی بیا یو اللہ تا چگی دی نو چکل یو اللہ تا پا دریابنو کی ظالم چگی وی نو دغا اللہ تا پا اوچو کم چگی وحا پا سہراغانو کم چگی وحا نو پا دریابنو کی اللہ تا پا اوچو کی غیر اللہ تا داستا خی ایمان دے خا آغا اکرما چه حفشی تتو زکا مکہ فتح شوا آغا او سمان بی علیہ السلام نپری دی او دا آغا ملگی دی زکا زمان پلار ابو جال دیر روی ظلم کرو دی سرا نو آغا بدل بزمان آلی نو آغا مکہ پری دی او حفشی تروان دی کشتی کے سور شو او چه کشتی دی سمندر منز کی گمن جور کو حافظ امی کسی لکری دی نو هوې رامدد کې خپل خپل مدرګاران نو مرګري ورته وې اکرما نرا مدد کیږي په څوک را مدد وې لا ته منات دلته اوس کار نه کوي وې څوک و یا الله چې بر آسمانونو کې لري هغه کار کوي نو اکرما ته و ظالمانو په دې هم مکه پریدو په دې هم حضرت پریدو چاغو د اساس ذمہ وار دی الله مونږو نه لا تو منا تو عزا ذمہ وار دی نو شمال الله تو منا تو عزا اوس کا نه راکې نو زه پاره پوچه باندې بیا سکوما آغا الله چې په دریا په منځ کې زما ذمہ وار دی او زما مددگار دی نو زما پوچه ذمہ وار نشي جوړلې آغا وی کزا صحیح طریقې باندې دې کښتې نه وته دم پورشم پارشما د سمندر نه زبا زما او خپل لاس په پلاز پیغمبر کور کوم او پاره و ایمان راوړم هغه څو شو چې پارشو راغې مکیتا نبی علی سلام ته وی حضرت دا ابو جاز جیته وګورا او نبی علی سلام باندې ایمان راوړو الله تعالی چا نه کار اخلي و یا حضرت ما خبر استا د دریا په سمندر په منځ کې ومنلا ها ما ته کریمه وا کریمه ویلا او مسلمان شای اکرما تاغه مستقل وګړه هغه بیا صحابی وګرځیدا یاد ابو جان زیو د پیغمبر دشمنو او یا الله داغه صحابی وګرځاو فلم ما نجاکم من البر هر کله چې اخلاص کې الله تاسو اوچتا آرسم تاسو بیا راز کوي او چې کله اخلاص کې نبی او اداما فلانه بابا رالل زولو ها ظاهر لتل او داغه په نوم میچلې منل او زکه خلاص شوم او ای ظالمه سوره عنکبوت کې هم راشي وقال الانسان كفر ود انسان منکر ناشکرا آیا بټ بشي تاسو کومندي تاسو په طرف دوه شي یا رودیږي په تاسو باندې بعد بیا انو امید فرض پر ځانو سږی موار یا بټ بشي تاسو چې واپس کې تاسو پدې کې یو ځل بیا او رودیږي په تاسو باندې قاصفن علاماتون کې بعد داس باغ چې ار سیز به زړه زړه کوي ماته اگر کی تاسو را په سبب دا هیڅ تاسو انکار کړی بیا انو مې تاسو لکم لپاره د خپل ځانونو علینا فمنګ باندې به په دې ډوبه زبانه طبيع یو بل پسې څوک بدلاو سن کې طبيع څوک بدلاو سن کې یو بل پسې ذمہ وار یا طبيع ناصر څوک امدادي ولقد کرمنا بني ادم تاکی ما عزت ورکنے بنی آدم تا بعد خلو کو دے کرامت نمی داولیاو ومرا منگ دے کافر و کرامتم بنو ولقد کرمنا بنی آدم ما عزت ورکنے دے تمامی مخلوق تا ما عزت من کری دیا دے غی داولیا صرف دیو نون نجی منگو ورسو کی عزت من دیو یو مانا ما عزت ورکنے بنی آدم تا سرو تا پخیست گیرو باندے او زنانو تا پخستو کن سو بانده دا عزت ده ده سری او ده خده نو چه خده ده زان علم جوڑ کره ده او علم ده زان نخره جوڑ کره ده نو بنا سکه دا عزت مندی پده که واب و همان ناون فی البر والبحر او سواری کلی منگ ده ده پوچه دریابونو که و چه سنا دریابونو کشتو که او ده ده قر کره منگ ده ده پاکونا لذتناک او غرواری اور کلی منگ دیل را پڑی رو دا چاچ پیدا کلی منگ تفزیلا پا غرواری یوم ندو ذکر یوم یاد کار را چرا پیش بکو منگا هر انسان کل انسان هر یو دلا هر یو جماعت بی امام هم پسبب دو مور دادی مور دادی که نه وی امام جمع دو ام نا ام مور تاوی وی قیامت کی با اللہ آواز دپلان خزه چاته کی او دفلانی زویا مور اے بکرا چه ده فلانی زوی ویدازه که مور تا ده مور پو نمبه آواز کی گی یو کستا وی پلار پو نمبه زکا آواز نکی گی دلیلی سره شریع صالح سلام پلار نو نوی صالح سلام با بیا شرمینده چه ما تا با بیا سنگ آواز کی گی نو چون که دارو خو مورشتا نو پا مور باو تا ار چا تا آواز کی گی نو آغا تا من پا مور بانی آواز کی گی او عیسیٰ امی مریم دا خبره غلط را خواه چه امام ها دا ام نده وی امام جمع دا ام نده زماشری لکلی پا دیده تفسیر کشاف چه دا سه جاہلانم تفسیر کئی دا قرآن دام جاہلان دی خواه و امو پا امام نپویگی او تفسیر بکی او ترجمه بکی و ازا جاہلان دی امام جمع دو ام ندا امام مفرد دی پا مانا دا پیشوا سرا پا مانا دا مقتدا سرا مانا دا یاد اکاو دا چرا روبو برو منگا را پیش بکو منگا هر یو جماعت بی امامیم پا سبب دا پیشوا هر یو جماعت برازی اول بداغ لیدر مخی ولاری اب یا بور پس داغ آغا جماعت ولاری دار ددی امت سردار و لیدر بسو کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا دار زمانے خپل پل لیدر او خلق باغ پسیوی زمن د جماعت اشاد و توحیری و سنہ بانی و لیدر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ او من بور پسی انشاءاللہ ها کلو ناسر بیمامیم ایو پار جرو بلو من هر یو جماعت اس پوش ہوئی کنا هر یو جماعت بیمامیم پسبب دا پیشوا پسبب دا مشرائی آسو که یا امام امن نامی تموی هر انسان سب اخفل امن نامی آسو چوارتی شاعت امن نامی دا اپا خلاس ودا کسان لولی با امن نامی پلے او ذاته بو نکلیجی پده فتیلا پاندازه ده تار ده خجره فتیل تار او آسو چوی پده دنیا کی آمالون ده قرآن نا آمالون ده قرآن نا جاہلو رتوی نانوی بده پاکی رب کی آمالون ده نمتنو ده اللہ نا لون بای نو چاگا لون ده قرآن ازده که او آغا بنا دیو قرآن ازده نکا سوچ که وانو لندو قرآن ازده که او زانی بنا که پا قرآن او آغا چه بنا دی او زانی رون که پا قرآن سبکه وازل دو سبیلا نوی بده او ریر خطا دلاره و این کارو لیفتنون کان لزی او حین ایلیکا قریب دی دا کافر چه ارونه وی تال را دای مسلینا چه منگا حکم کلی پیغمبر اتا تا وحیم کلی دیر پارا چه جور که منگ باره دیل بغیر بنا مسلا نفدا وقتی منگ لعدا وقتی خامخا نیولی بو دے تالدا خلیلات دوس رازدار کبلا مسئلہ در بانے جوڑی نو بیاد دوس نسی وسن کبلا مسئلہ کے نو بیاد سر دوستانا کئی او کد آگئی دو خواہش پا برا برے کدے نو دوستے او چلے در توحید نو بیاد خلاف پلولان سبتنا کا کنوے مضبوط کرے منگ تالدا پیغمبر پا توحید بانے لقر کت تقریبی تو چا میلان کرے وے تادے دا شین شیر لگون دے لپ میلان کې دې شکر لري او ته ما مضبوط کړې وې تا میدانم نو کړې لو ایزل فدا وکې لا ازغنا کا سیف الات ها مخا بیشا ها مخا من بس کړې وې تا تا سیف الات د چن عذاب د دنیا کما معمولی میلان لیکلې تا ته ما دغنا عذاب سکرې وې دنیا کې معمولی میلان معمولی میلان اچتو ته پورا میلان کې نو عذاب نه ملاويږي خیر دې غنه گزارا الله او پیغمبره کتا معمولی میلان کړی وي دې غلطو خلقو ته نو اگر کته زما دې قرباني اگر کته زما دې مهرباني اگر کته زما دې نزلې پیغمبري نو لا ازق نا کازي فالحادي وزيف الممات بابا خامخا سکل او تا تا دو چن عذاب دو دنیا او دو چن عذاب دا آخرت فرض مرگا ممات فزیف الممات ندا ممات یعنی من حیات یعنیو وازا زیف الحیات ذکر کا زیف الممات تی اوباسا علا بکار کی گی بیا کنا نؤمنو بباز و نکفرو بباز داوی کنا مماتیان دیو من حیواتاسو مبتدین یه او من مواحدین یو فن مبدلوا غلف متیازو بینجوه وزیف الممات او دوچن عذاب داخرت سملا تجدو رکالین نسیرا بیابنو مندره تا زال لرا پا منبانی سوک معاوین سوک امدادی او دایات انشاءاللہ رسو صورت حشق وزد آخری خیم دایات راجی بیا حدیث بانی اگر ایسا ختم شو دویما وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان عارا ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أعدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا ولئن شئنا لنهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تصعد السماء كما زمطرنا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذا أنهوا هدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وأحشر يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت إنهم سعيرا ذلك جزاء بأن كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقالوا فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخر جئنا بكم لطيفا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكث ونزلنا تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله عبد الرحمن أن يما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ذي زينا اغدرين سبب ودرين شاغا سبب دو عذاب درازو دنیا کی گردی اخراج الرسل عن البلاد چه کمو ملکونو نا اولاقو نا حق پرس انبیاء و قریشوی دی اغی اللہ تبا کری دی اغزینا اغبیاء اباد شوی ندی و انکادو قریبو دی او پده واقعا ذکر کئی دو نبی علیہ السلام او دمکی دو ها خلقو و انکادو قریبو دا کافر دیت تفیزو نگا من الارد سوخو بیتال را ویرئی تعالی رضا زمکینا اول با دی یرئی بیا با دی اوباسی منشا گوارے رکا کلن با دی اوباسم ملن با دی گوارے جدا وطن کم گوارے مسئلے مکوا نبیا با لیو خرجو کا اول با دی یرئی تیرے بارا چوکی تا اوباسی تا دینا پدا آوانکے اللہ وچتے تیوخ کلے ویاد ساتا اذا اللہ یلبسون خلافک اللہ تلیلا پدا آوانکے دیو وقتی نکی رستستانا ستاد اوخکلو نرستو اللہ قلیلا مگر لگ مکینے چکرا حضرت اوخکو نپاغی سور عذابو نلالن تواو برباد شو مولانا رومی چکر برخ لاؤخکو نتروس پورن نپکی دین شرا نپکی حق پرس ملاشتا تو تبای سرمک دی کون مدرسونا علماء اوخکلی شوی دی طلباء اوخکلی شوی دی اغا شاری شوی دی اغا بادی شوی دی ہاں پخوا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وې زما کم شاګردانو زما واده سه پایې کې وو هانو یې موږ له بچا مدرسو کې زین راکاو هکره یو ځای وکړه بل دې ها شهید اعظم خان بچا شیخ سه ونور په چار سره کې یو مدرسو هغه یې زمنګ ملګری وکړ دری یا سلور یا پنزو مدرسی چرت زمان دارا سوی کل یو مدرسه کیا و کل بلکه شیخ لال در غیرتیو او آغا مدرسه کی تقریرو کو و یا ساتا محتویما چتا خونن زمان طالبان اخ کل خو انشاءاللہ عن قریب رستا مدرسه پا ختم دولا او تبا دخپل مدرسه حالتو گوری اتبا بیا کوشش که استا مدرسه تبا طالب ندازی دا قانون دے چې کوم ملک نه وکړي شی حق پرس نو هغه نه دی باب شي چې ستاسو مدرسې نه په توحید زما طالب وکړو بیا ستاسو مدرسه به چری بیا آباد نشي درې راځي پس اړ حکومت جاری کړ چې فلانی مدرسه بند په دې کې دا نقصان دی آ مدرسه بند واره چې بند ده دا وادي دی هزارنګي بل مدرسه بلدا شه دی او شیخ چې کوم ځای له بیا د هغه خلاف کتلې ده او ته ویلې چې تا خدا کار وکړو ان شاء الله استاد مدرسې کې مدرسې خو د دین ځای نه دي مراکز دي نو ته چې علما د قران او د توحید هغه مدرسو کې نه پرې ده رضا مدرسې سره دا خو بل شی هغه بیا او سم رښتیا هغه به ګټه تعلیل یې درې وي یو زلزلم پاغلا ته ویلم او هغه ومنه ښاښوي په بل حالت دي دا حالت دیر دیر مادا سوری دا چه دا کمو مدرسونا حق پرس علماء و طلباءو کلی شوی دی اغم ندی آباد شوی اغم تبا شوی دی زلت پر مغربیا یا پاکی سرکاری پبل سکول نجور شوی دی یا پاکی دا حسارو فارمو نجور شوی دی او یا پاکی بلزکا دا توحین و بیزتی شوی دا وَإِذَا اللَّهَ يَلْبَسُونَ غِلَابَكَ إِلَّا قَلِيلًا پداوه کې د وخت نیکی رسوسانا د پامګل له سنت من د قران طالب له خوځې ور کمل راځي زمون جمعه زمون بیٹه کې ویا اور مله مدرسه کې بای اوس الحمدلله ها زمون مدارس نه خغه مدارس زاغره زمون دی الحمدلله زاغره خلک راځي او زمون مدرسو کې فیض حاصل لای سنت من قال رسول الله قبلک مرسلنا او سم زمون د طالبان بکه چاري سره دي الحمدلله زمون خغه مدارس تا پاره کې خفه علماء دې زمون نوجوانان دي سنت من قال رسولنا قبلک طریقه دا طریقه را پاچا کې الله وی مقرر کړی منګه طریقه پاچا کې پشاند طریقې دا چا چې راوی ګرو مون ستنه په خوان بیا ګم بیا زمنګ او بنو می طریقې زمنګ را تعویلا ساولې دل وسمون مسلمه شتاو باسي ته وکړي الله بیا دې نو چه تی اوخ کلی اللہ آدوا اللہ بطال ملگری پیدا کی پیو شار زیکے کینا اللہ بطال نش نشت کی دا مواجد دا ختم شم آغای خوب استاد بندولو او استاد ختمولو کوشش کئی خوطا اللہ کلی ختمائی طالب اللہ ملگری پیدا کئی او تاو اٹیم پتیم سیوا کئی حاکم صلاح لدلو کی شمس پابندی کو دمونزا لدلو کی شمس پو وقت زوال دنور کے راغ سکن لیل مائم چھ در سو رکاو ندری تالیبانو نگور الحمدللہ جمعات دا کرے حاکم صلاح لدلو کی شمس پابندی کو دمونزا او در دنو الحمدللہ زیم پلکونو خلق لمن دے در سر ناستے تک سنات دو گورا سن عبدال آری پور دا ہمان سر رابی تیکے آچے کم نکے چاہب اللہ سو رہی آکی من صلاة دلو کی شم ادا آغا سکر لیل آغا نزدین زکری خدا دا پریرا آکی من صلاة کار دن کوا او سستی زار کم پیدا کوا دا مو آئے چفلا نا بس کار پترقی مخی پوزا او دا مو آئے چکسان لگری علیر دینا دا اللہ دا پارا آکی من صلاة دلو کی شم ادا آغا سکر لیل پابندی کوا خود موز پابنیا دا دن پابنیا فدن مضبوطیا پابندی کوا دا مونزا دانه چه نفلم او فرضی عبادتونم لحاظ نکه ده فرضی عبادت او ده حرام و نظام بچکوا حکم و کمل آویگی نفل کوا اللہ یاد و ذکر اذکار کوا اور سر پابندی کوا ده من لدلو کی شمس وقت زواز دنور که راغ سکل لیت تیری دشپی پوری و قرآن الفجر او پابندی کوا ده قرآن ده سبا قرآن الفجر من ده سبا دمون د سوالی تعبیر په قران سره وکړه دا ځکه د سحر په موږ کې قران زیات لستېشي په نسبت د نورو منځونو باندې ان قران الفجر بشک مونږ سبا هغه ته حاضر کړی شي فرشته سهار مست فرشتي حاضرېږي نو بل مست نه حاضرېږي نه بل تم حاضرېږي ما سورت انعام کې ویلو دو ټیمونو کې هډبل فرشتي حاضرېږي ما سار او ماځي کردا ډیوټیانو بدلېږي نو جماعت سره مست کوا چې دوارو عمل نامو دا غزه فرشتو کې ستانو ملار شي ومن الليل او منی رولې کټول شپه نه کې ګران کارې د شپې عبادت نو سې صفه پاتې کېنه دوړه کاته هوکا سلور کا اتو کا ومن الليل او باندې سې د شپې نه فتحجد به نافله تلګ وی خوارې کوا به په قران به په قران قران الفجر ان قران الفجر نبي په قران د شپې پاتېګا او قران راواله دې کې سوچ کا و قران ومن الليل فتحجد به او باج سید شپینا کټول شپنه کې لوکو تلاوت کوا ځان به پوهه کوا وی خالې کوا په دې قران باندې ټول شپه وګونه مکوا تکرار کوا پاول د شپه کې صحابه پورې یو لوسو لاسو پورې کینا بیا خیر دې یا اول کې د وخت سملا اخر د شپې کې پاسېګا ومن الليل فتحجد بنا فی تلکم ها خواسره دې تاسو په نفلونو شروع کې او قران نه پاتې نشي ستاسو بهتر عبادت هغه قران زکول لی ٹھیک دا اغم چې بلاویږي او سره کوي خدایږي په یوس کې تاسو قران زکوي قران دا بهتر دی د نفلی عبادت نه ومن الليل فتحجت به نافله تلک اواز سي رشپي نه فتحجت وي خالقو به پرشپې پر قران باندې رشپې نافله تلک دا نفلی عبادت دی ستاسو پاره داول په پیغمبر فرضو یا بازو دی امت دا نفل لے و دا پیغمبر دا پارا فرضو نافلہ تلق خو نفل لی ستا دا پارا پیغمبرا اسا قریب دا یبا سکر ربوک چه قریب دا چه ابلیگی تارا ستارب مقام محمودا اغز ستایلی شویدار دشپی پا عبادت کردیر فیدی دی زمنگا نازم سیب اللہ دی مغفرت نصیب کی امداد اللہ سیب ریکی دی ها دې مدرسې ډېلوي خادمو کلی کې ډېلوي خدمت کاو نو هغه یو ځل ماته وی او ماته په خول یو ملګری خبره کوله چې شیخ القرآن رحمت الله علیه تله بار په سفر راته په خول کې زموږ یو ملګری و حالو هغه ویل چې را سره به کښ پکوم او خدای هغه سره بښ پمو کومه او شیخ وی او زه داغه په حال اواز معلوم کوم دا ډېر وه ملاقات نه شوي غسر او باران مورې دا نوې نه هغه اصله هو کار کاو د شپې نه وخت پورې داستو ورې وډو زام څوک فلانې مچورې کولاو کو وې هغه وی چې دا چرتا ما هو زما زیو شیخ القرآن ما صدا دل ډېر زیات خوشاله شې ډېر زیات هر وټې موټې وخلا خبره ویچی اینا بس سملا زستره ما او مانا آرام نزولت تے و ایما ویچی ننخو غنیمت دے زبانن تولش پستا شوجرو ما زبستانن عمل گورم چه تا تا اللہ دا دورا مقام دنیا کے در کرے رو دا آسے که نتا کی سکارشتا لوئی حمازان غلے که چه با زخب ایخم بس سملا سمودو شم خرار میں سے شروع کر ناغم مقصد دا و ایما لیویچی لگی اوبرو لگولے که چرتا او پس هر اسکی آسی گندره نوی چه موز کن او چه مازان لگون دی غلی که او لگ وقت تیر شا شیخ القرآن چه لگون دی آرامو کن روگون دی فمازا بستغی لرکلا او لوٹه وارستا و دسی او کن ماولا جانا ماز ارس برابر کری او زبری غری گورم معمولی پده گور دستر گواری شیخ مسلا او دره دا ولال ولال داس عبادت وځه حیرانم چې بندا ټول راستا بارانم والے سفر دم کړي دي او تو سولارې دا چې مزه خون باندې لګیاو بیا مونږ کې کړه په ولاله دعا غواړي کړه په ناس دعا غواړي کړه جاری په دعا کې حضرت هغه مقصد خدا چې لګیدې خو به هم او درې او بس دا چې اکثر د شپې عبادت او کو دا چې عبادت چې زهرارو روغ و نبیائی جانماز غون که که خود او سمداست وقت نزدیو سار تا ها چه بانگو نوشو ماوی حضرت پاسه گی نوی خا خا ایره با شپا زستر شوی ما آرام ها نزک ما بان تا وقت شوی ما ها او هغه دا څه ځان کچې کینه بالکل ما دا چې دا باندې ورو خبر نشي ها دا څه متقین انسان د شپې دا څه عادت او درځ دا څه چې څوره سره د دین کار کوي عبادت کوي دا هغه د خلی اثر وي باج موږ لګیا خو موږ د خلو اثر نه وره دا ځکه چې پاره سړی کې عمل نه چې څوره یو سره عامري دا هغه د خلی سوی اثر وي ها ذکر وی عصا یباسکا ربکا مقام محمودا بعض خلق ها نافلہ تلک تا دین مرادا ها دشپی منزو تو دشپی پا منبانی نپوئی گی پا مقصد بانی دوید نبی علیہ السلام تراوی سورا کادری وی دین مراد تراوی دی اترا کادا اغا د بخاری اغا روایت خی اغمر قیام اللیل لے در تراوید نبی علیہ السلام نا ثابت نی نو دور ثابت تی خود تعداد در پیغمبر نا ثابت نلے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموعة الفتاوہ کی صاف روایت نقل کئی چھ نبی علیہ السلام یوش پتراوی اوکوی خلقو و دویمش پہ بیار تراوی اوکوی خلق زیاد شو پدریم شپه چې بیا تراوی داغې نه خلک زیات شو بس بیا پیغمبر تراوی پرې خوري وایسته نو پدې خلکو لازم او فرض نو ګرځي تراوی خو تعداد داغه نه معلوم نه دي څوک 16 څوک 16 دریش په صرف داغه نه تراوی ثابت لري خو تعین تعداد د رکعاتونو د پیغمبر د تراوی نه ثابت نه دي خلو تر شله کاته څنګه ثابت دي د اجماع د صحابه ورا او صحابه چه کم کارو که او نبی علیہ السلام داغی منو نکی نواغ زمان دا پارسل دلیل لی نفعل ما فعلا و نسکت ما سکتا و نترک ما ترکا بس سکوت حضرت کرے نو دا دلیل لی چه ها تراوی سو رکا تری شر رکا تری او آغا چه کم نبی علیہ السلام راضی دا شپی منظر اترکاتا نواغد شپی منز لے حق قیام اللیل لے بی بی آئی شوئی رضی اللہ تعالی عنہ چه نبی علیہ السلام با نسولی اربان اربان نبی علیہ السلام با سلو سلو رکات منز کاؤ دشپے ذکر بی بی آئی شخفو یا دا پردد نور صاحبو دا غیر کمری مل کرے دا غیر عرف مل کرے دا اغیر پا حضر کے و پا ہر وقت کی گوری حضرت تا صحابو خو صرف بار جماعت کی تدریس پر وقت کی نبی علیہ السلام دا عمل لخبر دی او بی بی عائشہ خو دا حضرت پا ہر حالت بانے زکا چاہا کور کے اور سروا حلو بی بی عائشہ وی جو سلی اربان نبی علیہ السلام ممسکاو سلور سلور رکاتا او من بے کاو در خیستا ہاں من نبی علیہ السلام ممسکاو فلا تسأل عن حسن انا وطول انا او داغد خائص او داغد دوالی تپوس مکوئے در خیستر من دیکھاو در اگل من دیکھاو سم یسلی اربان اربان پیاری مزکاو سلور سلور رکاتا فلا تسأل عن حسن انا وطول انا سم یسلی سلاسا پیاری مزک در رکاتا سلور رکاتا و سلور رکاتا سوشو اتو اترکات منجو اوک نبی علیہ السلام سم یسولی سلاسن بیا بے منجو کتر رکاتا در رکاتا کم منجو بیا ویتر خدای پا کم وقت کی کری دی لبخاری آروات چرازی چاہت پوس کرے او دائشینا رضی اللہ عنہ نا کیف کانا صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان در نبی علیہ السلام طریقہ منج پر رمضان کے سنگو بی بی عائشہ وی فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری نبی علیہ السلام پر رمضان کی او بغیر رمضان نا من سوا کاو علی احدا شرط رکاتن دیول سرکاتنونا نبی علیہ السلام با اکثر که رمضانو که غیر رمضانو نسو رکاتن من بے کاو یولس رکاتے کری دی نو سلور سلور رکاتا نفل اتر رکاتا دشپی منز ادری رکاتا ویتر لا رمضان فی رمضان ولا فی غیر رمضان نو بغیر رمضان نہ تراوی وی بی بی عائشہ وی رمضان کې هم دغه مز کرے رمضان نہ علاوه هم دغه مز کرے نو کده نہ مراد تراوی وی نو پکار دا چې د رمضان نہ بغیر بیا ورکاته کوله څلور رکاته نفل او درې رکاته بیا وتن نه بی بی عائشہ وی رمضانو که غیر رمضانو څلور څلور رکاته او اخر کې درې رکاته یو لس رکاته کړی دا روایت بخاری دو سوا یو کم او یایم صفا مسلم شریف اول جل په مسلم شریف چې کما شرح را ارشاد الساری څلورم جل اوم صفا کې دا روایت نقل لې المعطا پنزو نوی صفا ابو داود اول جل دو سوال اسم صفا فرد المجهود اوم جل یو سل سلورم صفا ترمیزی دیم جل دری سوال دیم صفا سنن کبرا دیم جل چار سو پچن میں صفا مسلر احمد شپگم جل ایک سو چار صفا مسلر ابی عوانا دیم جل دری سوال اوشتم صفا تنویر الحوالق اول جل یوصل اتدرشم صفا ریاض السالحین دری سوا دری پندرشم صفا بدای السنایاد علامہ کاسانی اول جل دو سوا پنزنوی صفا عمدت القاری اوم جل دو سوا سنورم صفا دا روایت دی بی بی عائشی پدی کتابونو کی نقل لے چه نبی علیہ السلام رمضان او غیر رمضان کی یول اس رکعت نہ سیوان لري کړی ها ٹھیک ده نور صحابو نہ سیوارا جی خو قول د بی بی عائشہ بهتر ده په نسبت د نور صحابو ولی چاو سره په کمره کې وا او سره په کور کې وا او د شپې مون نبی علیہ السلام باور نه کړی به کوم ځای کې کاو کور کې کاو په خپل کمره کې به کتر دی بوري حدیث کې راځي چه بی بی عائشہ بخفی اگدی کرے نبی علیہ السلام بسجدی رتو نداغیخ پی بیدا سلاحون دیکھ لے زین تنگو بجلیان نوی بمبتیان دا سے نوی وی نبی علیہ السلام بچ سجدو کم بیاخ پی اگزاو لے اگورا حداد بی بی عائشہ قول پر نسبت دو نور سی دے دانا اگر نورم پر خفل پر خفل زیبان سی دے خدا اتر اکاتا قیام اللیل لے او باب قیام اللیل کی دو نبی علیہ السلام دا منزی را رستے رہے پر وطرو پر باب کے نرے را رستے پتراؤو کی دارنگے ہاں دا امام مالک دی یزید بن رومان نا روایت نقل کئی او یزید رو اغوئی چه خلق با دا حضرت عمر جنہو پا زمانہ کی شل رکات تراوی دے رکات ویتر کہول عمر رضی اللہ تعالیٰ لہو پاگی منہ نو کرے الموتا دلوی صفا سنن کبرا دیم جل چار سو چین میں صفا قیام اللیل دمروزی دو سو صفا عمدت القاری اوم جل ایک سو اٹھتر صفا معرفت القرآن کبار اول جل اوو یا صفا غایت النہایات دیم جل تین سو اکاسی صفا وفیات الآیان شپگم جل یو سل اوو یا فت القاری فتح الباری سنورم جل دو سو تیین میں صفا نیر الاوتا درم جل حشفت پنزو صفا جامع رسول شپگم جل ایک سو تیس صفا ارشاد ساری درم جل چار سو چبیس صفا تنویر الحوالق اول جل ایک سو اٹھتیس صفا تحریرات الحدیث یوکم نوی صفا دارنگی فتح القدید نوہمام اول جل چار سو سخت صفا المجموع شرع معذب صدورم جل چونسی صفا شرع روزت الطالب اول جل دو سوا صفا مغنی چکم شرع پر کبیر لگے دلے دا اول جل یوکم ات سوا صفا دارنگی فتاور شیدیہ دلن میں صفا تفت الاحیار فی احیاء سنت الابرار یوصل یو نبی صفا شرع سنان امام بغاوی امام بغوی سنورم جل ایک سو بیس صفحہ پدی کتابنو کی دا حدیث ذکر دے چھ دو عمر فاروق جنہو پا زمانہ کی شل رکاتا در رکاتا وطر او شل رکاتا تراوی شوینی او غیر رب نرے کرے ولی حضرت عمر جنہو پادشاہ دا سزا اور کئی او پدی بانی رب نکے خدا ثابت دی کرے دارنگے د یحیا بن سعید حضرت عمر رو یو سویتا حکم کلیو یحیا بن سعید وی چه حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو قصد حکم کلیو پشل رکاتا تراو او پدری رکاتا ویت رو باننی مصنف دی امنی بی شیباز دیم جلد 239 کشف المغطا دوکم سلم صفا ها آثار سنن دا علامہ نیموی دیم جلد 55 صفا دارنگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ با خلق جمع کاؤ پا عبی بن کعب بانے او اغا تاریو آغت روی وشل رکات تراوی کاؤ تر رکات ویتر کاؤ کان عبی بن کعب یسلی باللیل اغا با مز کاؤ دشپے شل رکات تراوی ابو داود ها چکم داری شرحرہ بزد المجود اوم جل 253 صفا سیر علام النبلاء اول جل 400 صفا مختصر سنن ابو داود دویم جل 126 صفا مصنف دویم جل 393 صفا دارنگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کرے و پشل رکات تراو بانے حضرت علی مصنف ابن ابی شیبہ دویم جل 393 جوہر النقی دویم جل 496 سنن کبرا دویم جل 497 میں المعظم فی اختصار سنن کبیر دویم جل 462 تخیت الاحیار 192 مختصر قیام اللیل دمروزی دو سوا یو سفا فدی طول کتابون کدار چشل لکاتا تراوی ادری لکاتا ویتر باجرانل وینا حال تراوی چکم دینو دا اتر رکاتے ودا پیغمبر نظر سر نتعداد ثابت ندینو کوئنو او دا چتکم یادے نو آغا سی سنبانے آغا ثابت ندینو بخاری کی قیام اللیل کے دام بیان راجی او ادری رکات ویتر دی نو دی ویتر یو رکات کئی یو رکات ویتر او رساب حدیث دو بی ام نقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعت الاولى سبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیہ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ قل هو اللہ احد نبی علیہ السلام رسول سورۃ النبی درے ولبے درے رکعتن درے اول رکعت کی سورۃ اعلی دویم رکعت کی کافرون دویم رکعت کی سورۃ اخلاص نو چی رکات یووی نو پا کار دا چی سورتم یووی کنه دا حدیث نسائی دویم جل 235 مستدرک دا حاکم اول جل 305 ابو داود 423 زاد المعاد اول جل 337 الکامل دویم جل 1178 مسند ابی یعلا اتم جل 464 مجموع الزوائد دویم جل 243 المطالب العالیہ اول جل 55 شرع مسند ابی حنیفہ یو کم 50 صفحہ بہرحال ہاں وتر درے رکعت دی یو رکعت وتر نشتا ہاں ابی بی عائشہ وی قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعت الوتر اگر بس سلام نہ کرداؤ دو رکعتونو د ویتر باندې بی بی عائشہ ګوري وته کنه حضرت تا دا مخه ویتر کی وی نبی علیہ السلام په دو رکعتونو د ویتر سلام نه ګرځولې حدیث ها چې کما په نسائی شرح را د سیوطی دویم جل 235 صفحه مسند ابن ابي شیبہ دویم جل 215 کتاب الحجا اول جل دو کم 200 صفا شر معانی الاثار اول جل 193 صفا نسب الرایا دویم جل 118 صفا مستدرک اول جل 304 صفا محلال ابن حزم دویم جل 47 صفا نورم فدی گن دلائلی ہو ہا فدی منگا اکتفا کو دو وجد وقت کمینا بارال تراوی شر رکاتا سنت تی او سنتی مواکدری او دا غیر پس دری رکاتا ویتر دا حرمینو عملن پا دیده دا گور سورا چه آجیان دی نو دا غیر عمل چه گوری ها حنوال دا حرمینو که چکم منزونه کیگی سرکاتا تراوی که یا ترکاتا که پینزرکاتا که شل رکاتا تراوی که یا دری رکاتا ویتر که که یقین نینی کیگی نبیا پر ریو بانی تراوی پو وقتی آورا چه سرکاتا تراوی که دے مخواهش پس روان دے ومن اللیلی فتا حجت بینا فی لدلک اسا قریب دا شبریگی تا رستا رب اغزی استحلی شوی تا وای دمار با دنکی مارا مدخد سرقی زیدن نکی دو رشیا ہوتا پتولو کار منکی او باسا مارا زیدن رشیا ہوتا پوکل رشیا پتوحیر میں دنکا پتوحیر میں اللہ او باسا او گردو مقرر کمارا طرف اغفرلہ غلبا امداد وای پیغمبر را غی حق او باطل شو ختم شو باطل زاقا قسن شو بنور شو باطل بشک باطل کان دے زہوکا ختم دن کے اور آلیگ من دو قرآن نا اغا احکام چاگا شفا دا اور رحمت دے لفاظ مومنان نجاتی ظالمان را بگر خطاوان کراچ احسان کو من پہ انسان راس کی وناوی و بے بے جانب اقفل علق باندے واولینو واولا ریا سره خپل ډلینا وینه من ممانه منی ممانه ما باندې بیان دی ما باندې منن دی کلا چور زیګره ته تکلیف نوی دی نو امید وا هر یو یعمل عمل کی علا شاکر دی وګړه و هر یو دی عمل کینو خپل طبیعت علا طبیعتی ما ور دی وای شاکر علا طبیعت رب تاسو خپل پاچا چا په سمدار دی مونږونکه چا مونږونکه سمدار دی تپوس کې راغلک سره په بارو د روح کې روح قران وا قران حکم د رب زما دی او نشي تر کوله تاسو د علم د قران نه مگر لګو ته ملاويږي چې صرف ځان بس وېوړې لګدا چې صرف دور باندې چې او د الله کتاب دی بس او که زمونږه خو غشي نو به خامقابوزو او قران چې موږ حکم کړی تا تا که زمما خو غشي زمونږ له ګوره قران وانه بیا با انومی لکا زال ربی پدی بوتول قرآن پا منگبانی وکیلا سوگزی موار اللہ دا منگ نا قرآن نالی اللہ دا زمنگا نور حافظی سوا کی پا قرآن باندی مالا رحمت طرف در افسانا قرآن می درکو پتا می رحمتو کو انا فضلو کانالے کا کبیرہ بشکا فضل دا اللہ فضل ستوی دنیا تک نا ان فضل بشک قران دا الله دے پتا دلوی دا دلوی فضل لے واک جمع انسانو جنات پر خبره چراتون کی پشان دے قران او خدای تو د خپل مدرګانو رات نه نشی کوله ذات نه کوي پشان دے اگر کشي بازه د پاد باز معاون بازهیر معاون تاکي چلو منګه بیان کړم د فراد خلکو پر قران کی ذات قسمت نیلا ته انکار کې زیاده خلق نه مګر د کفر نه انکار نه کوي وای دې ارسنه انکار ته تیار دی خدا ها توحید نه توحید دې کلم منینو وای سجن منکرین ہوتا اوس اعتراض نه چرې نه منو تا خبره ته جاری کې منل راځه سمه کې يم بو اچینو یا شی تعالی په بعد قجرو او د انګورو چې جاری کې ونو لگا فمندای کې پروانه ول سره یا رو ورده ده بلنه یو توتا لکسنگه چستا گمان ده بمنگا خسفن یو توتا یا راد دو که تو پالاو فرشتو خبیلا مخامخ منگ ده اللہ راو لکنزا منگ ده اللہ وینو یا ری فرشتی منگ وینو مخامخ ده اتلازو ندیم او شری یا رشی تار پارا و فور دس روزرو او ترقا یا توخی دی فی سمای برک او منگ تا تا گورو اسم پا قتلو سا یقین نکو چلی من نمونو ستا خطل برا لی رقی کا خطل ستا تردی چه تراو لگی رنبانی کتابا یو خط من مولو لگی لگا برا او خیدی زازا یو چٹ رو لی او اغا چٹ من پخپلو گورو چاو دا چٹ دا اللہ دے انا بری منو دا تولی ترازن رو بیمانو نو جواب سو سونار کے ایک لوار کے شیخ سے خبر سو سونار ایک لوار دزدرگر سلطکا اوالو والی او دلوار یو کلس راحلال شیط اولا ختم کی یو جو اتراد کاؤ کاؤ اس گورا کلس تا وا پیغمبرا دے کافر تو سبحان ربی پاک دے زما رب پاک دے زما رب لرا حال کن تو نیمزو مگر بنده لګلې شي زما کار د معجزو سره نه دی زما کار د بیان او تبلیغ سره دی معجزې دا کار دی انما الایات عند الله زجر منکرین د رسالت ته ته بدلې چې ما ته خلق ته وې ته مولا نه ستاده گاڑی ستاده بنگلی ستاده دا یو چی دا گورا دا کم دینا بیام دی نپڑی دی وی مل مولا سرین دا دا کم دینا لالی یارا اوشی نی وی کده دا اللہ خوفی نسوخ بی دور ور کری دی کنا وما من آنال انو من کری خر شیخ پور بیوی گورا حوی دا سر اول چاگا بچی مجی که وی دا دا کم دینا دا فیو که دی نپڑی دی حالا دا نور مولا دی سور کی سره زمون ټول ملګرو ما منا ان ايونو جاو منو دا اول من کړی خلق را دی ایمان ورونه کلا چې راځي دا زمون استادان دي زمون مشران دي زمون مرکز دي الله دې ښه آباد کی الله دې پسره کوي دروازه طریقو باندې آباد کی ال جاو منو دا کلا چې راځي دا ایت الا ان قالوا مگر وای دی ابا صلی الله بشر رسولا آیا لګل الله باندې لګل شي دے دا لے گا منتو بے فرشتہ دا لے گا لے وہا پیغمبرہ کچھتہ بے پدمکہ کے اللہ جوابو نہ کہے ہاں اللہ تا جوابو رکھے خیئے وہا پیغمبر مشرکینو دا کچھتہ بے پدمکہ کے فرشتے یمشونا تلے چگرزے دے پدمکہ کے پا آرام باندے منبا رالے گلے پدے باندے بڑھنا فرشتے استالے خوزمکہ کے چونکہ انسانان اسی گی انسان دے کر آلے گا مزمکہ کے فرشتے نو اسی گی وا کافی دی اللہ گواب میں زمان استادو کی بشکل اللہ و بندی گانو خلو دے خبردار و بسیر آلی دن کے آو سو چالا مضبوط کی چاہتا چالا لار سمجھ کی تو دے لار من دن کے آو سو چالا گمراہ کی نوچر اپنو می دے را سوک دوستان بے لالانا او پورتا بو گمد را پر رض قیامت کے آلا اجوہ ہم پمخون خپل باندې نسکور ام یالاندو بوکمن ګونګیان سمکالا لاندکالو بې دنیا کې ملاندکاله دی بې مانه د قران او زیدا دې جانم هر کلا خبت زدنا هم خبت زدنا هم هر کلا چې سور کو منګا خبت زدنا هم هر کلا چې سورشی دا اور د جهنم زدنا هم زیادو کوم دې را سایرا خصوذول د جهنم اور سورشی خبط معنا سلوونه سره کنه نو مخه خدري دې تیر شو لا يخفف عنهم العذاب سبق باندې دې شه دین عذاب دا څه ته کړه نه او دلته وجه سورشی نو دا سور شو دا خو سپک شي کنه نو یو دې کې وې سپکیږي با نه بده وې سپکیږي با خو دا خو تعرض راي تعرض نشته یارا خو پویا پینې سپکیږي بچه به عذاب نه د جهنم نه خبط پمانا ز سوروالی سرا پمانا د کموالی سرا خو په اعتبار د مخکنی عذاب آئندہ عذاب سوائی چه آئندہ عذاب راضی نو مخکنے عذاب او تک مخکاری گی آئندہ عذاب راضی مخکنے بو تک مخکاری گی خبت ایسے کروی پہ اعتبار دو راتون کی عذاب سرو مخکنے عذاب او تسوی اغب زیادتوی مخکنے عذاب او تسپکوی دازے کا تیم پر تیم بولا عذاب سوائی کی گی ذکر دو دنیا کے ٹیم پر ٹیم گلا سوا کولا کلا بے یو جرم کاؤ کلا بل کلا یو فضلو با ٹیم پر ٹیم مانے عذاب ملاوی گنو مانا دا کل مار کلا خبت حدشے سے مانا پتائید کدا بحر محید دا ترجمہ کرے رو بیا کل مار کلا خبت چیو حد تو رسیگی داور جہنم خبت یو حد تو رسیگی داور دا جہنم زدنا هم زیادو کمانگ دیر را خصوزو علم یو حد تا چو رسیگی نو چه بیا وقت تیریگی نو بیا بولا سوا کما نو چاگا یو حد تو رسیگی نو بیا وقت تیریگی نو بیا بولا سوا کما حد تا برسیگی تیم پر تیم بولا سوا کی پورفی لکنن عذاب پا کافر و نعات سخت حد تا رسید لے رے نو چندن رس تیرشی لکه دا وقت تیرشی آئندہ تیم راجی نو هغه با حته ورسیږي نو پاغي و بیا نور عذاب سیوا کیږي نو بیا به نور سیوا کیږي مقصد دا لري دا سورواله په اعتبار د آئنده عذاب دی دا نه چې کمیږي با چټي او پای کې نه ملاويږي لکه زمنګ در سنت دي چټي چې شروع شو بیا په چټي به ګنده تقریبا زمنګا په یکم شروع شو د چټي شروع راوږي نه الله دې په چټي نه راوړي او په پنځشتم به خیر ختم ان شاء الله ها دې میاشه زکه چې د علماء او شیخانو سره ټیمونه ګرځولو حاتیمونو بس پنځشتم تیم پنځشتم تقریبا دا الله شه اول وسو دي دولس کلمہ خبزناهم سیدا ارکلا چو حق تورسی داود جانم زیاد وکم اندر دا سیدا خصوصول سارک جزین جزاهم دا سزا دا بیدا بیان نوم بشک دی کفر کرے پایاتون زمنگا اوائی دی آئیزا کننا ازامن کلا جو سمنگا اردوکی ورفاتن زرا آیا بیامن پورتکولو جو پا پیدایش نوی سرا آیا دی نگوری بشک اللہ آزاتے جو پیدا کردی برا اوخ کتا قادر پدی چې پیدا کی پشان ریوانی او بگر دی لگر لیتا دا عذاب چه نبی شک آغا نیتا چه پائی که بس شک نئی لارے با شک نشت ریفی پائی که انکار کئی ظالمان دا یقین پا قیامت مگر کفر الا کفورا مگر انکار نکی دا کفر نا کفر منی زجر بیا مشرکتا وا کچرتتا سو مالکان وید خزانو دا میرا بانتیار دا رب زمان پدا واکی لام سکتون نخام خا بند کرے وہ تاسو خزانی لام سکتون بند کرے وہ تاسو خزانی دیر د ختمی دونا کتاسو مالکان وے تاسو باپا خلقو خزانی بند کرے وے چدا ختمی گی خطاسو مالکان نے للہ خزائن السماوات زکا وکان انسان قطورا انسان دے بخل انسان بخل لے چالشے نور کئے ہاں سرورم واقعہ دا دے دینا استہزاء بالرسل توکی پام بیاو پوری سبب در دو دا عذاب فدے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بیانے آپ پوری توکی شوی فرعون تباہ و برباد شو ولقد آتینا موسیٰ پتاکی ورکلم موسیٰ علیہ السلام تلا موجزی بینات الاخکارا موجزی خوشپالس ہوئے نہا اغیر احکار کرے وی لیکن صورت عراب کی تیر شیو او دا مختلف زینو نا چه موجزی روالے نشپال اس موجزی دا موسیٰ علیہ السلام دی قرآن نا ثابت دی فرسال تپوزکا دا بنی اسرائیلونا کلا چرال اغیتا دلائل نوی اغیتا موسیٰ فرعون انی بیشک ازم گمان کوم پتائے فرعونا مسحورا دلیونی دا جادو کری شوی موسیٰ علیہ السلام تا جادو گرے قال لي موسى عليه السلام تخپويږي سر دالي ګري الله دا ند دالي ګري دا موجزه اچا الا رب السماوات مگر دالي ګري رب د اسمانو د زمکي بسايدا د لایل دی برتي او بشک ز خامخا اوس موسى عليه السلام ته نجمه کې دی مقام کې نا و اني لا اظنك ايتن ذو يكن كون پتا اي فرعون مسبورا دسجي مسبورا د هلاک شوی مسبورا دلالت کړی شوی او پتا لاند دې او تتبای دې کې اوس لینا نوې لینې په واکه ویل و چې ابتدایي حالاتو خو چې کله فسد شوی دې نو بیا او ته فرعون ته مسبورا ویلې فارالای دې سره فدا باز خلق لینا یادې کنا وا دام یاد وکړه یا فرعون مسبورا نؤمنو بباد قول اللینا نکفرو بباد یا فرعون مسبورا دا بیا نمانی فارالا ایت فیزوم اراد اوکل فرعون چوخ کی دیل را دزبکینا موسیٰ علیہ السلام او دا غمل گری یا ایت فیزوم لری کی دیل را دلمکینا دا خوابنا دا مثلنا نو چه اراده نفس اوکلا نو فا اغرقنا ہو ومم او جميعا دوانی کتاب لیکره نجات الفرعون فرعون خلاص شوه مناطق او مشروخه دا به او ته نو معلوم اگر کما فرعون اواز دا غسر ټول او وی منګه منبالي فزالا کدا نه بني اسرائيل ته زيو سي فاغد مکه مې سر تاسو اوس مزيري الله له کمزور خلک برسر اقتدار کې نیکان فایذا جاواد الاخره کله چې راځي عبادت وسنه دا عذاب نو را بولو موږ تاسو له فیفا غوندم غونبه تاسو راولو وبالحق انزل الله او پرشتہ را لګلې موږ دی قران لگا وبالحق انزل او پرشتہ را لګلې دغه تکرار دی او تاسو ویلي په کافیه کې تکرار سره شنیه دی نو قران کې هو شنی کله شنی دی کله شان دی قران عجیب کار دی چې زه ته خدا شنو وې دا شان قران او شان دی خیر نه تکرار نه دی ها مانه ته خیال کړو وبلا حق انزل الله او فرشتہ باندې انزل الله را یې کله موږ دی قران کریم لرا د عالم غیب نه عالمین شهادت تا وبالحق نزل او فرشتہ را لګل الله د عالم شهادت نا عالم دنیا تا لګ لګ یا وبالحق انزل الله او فرشتہ را لګل منګا د قران لرا په یو شپه د عالم غیب نا عالم شهادت تا وبالحق نزل او فرشتہ را لګل الله د عالم شهادتنا عالم دنیا تا په دلیش کالا پوه شئ جنا هغه یو شپه کې دا هغه ځای کې فرشتي نشوي خته هغه ځای تا دا هغه ځای نه الله راوړو کوم ځای تا چې کوم ځای ته فرشتي خته شوي په یو شپه کې راغله دا هغه ځای نه او بیا دا هغه ځای نه جبريل په دلیش کالا کې راوړو پیغمبر باندې ندی لیکل من تعالی را مگر دې روان کو انکه او ير روان کو انکه و قرانن انزلنا قرانن را لیکل من قران فرقنا هو قران میرا لیکو نو فرقنا هو جدا جدا کوم دلرا سورت ندی جدا آیات ندی جدا مزامین ندی جدا رکو گانی ندی جدا جدا جدا کړي میرے خدا نه چې ته سپاری بیری بیری سپاری د ختم د پاره والي د مړو ختم د پاره ل تقرا ول الناس او خذ بناس او دا ختمونه او باز بکان پیدا کړی په کانو ختمونه کې دا بغل اجدا تر کې جوړې کړی ل تقرا او د پاره ته اولو له قران له په خلقو علا مخسن په مزا پاره نو ته یو شپه کې شبیره دی درې ختمونه دي درې قسمه یو د 500 ختم دی یو د 100 روپو ختم دی او یو د 500 یو افیس به راوسته وو ته موږ له ختم وای به مو خدای ختم نه دی وای څنګه وای 500 او 100 په تبا کم تاسو به کم ختم غواړی یره کوي دا د سوي وو یو کله مو څو افریق سم ختم نه دی وای دا 500 ختم څنګه دی او د 100 او د 500 پدې زوځو ختم داله چې نه به تاسو پويږئ نه به زه پويږم منډه وای او دا زرو ختم داله زه به پويږم تاسو به نه پويږئ او دا پنځلو سو ختم داله زه به پويږم تاسو هم گزاره پويږئ خو تاسو خو هر ماته وا چې کم ختم دل وکم ا پران دې راغله خلک خوشاله دي الک تراویری حالک راځي پیسې جواب کې غریبانان تباہ او برباد دي که څو ته دا مل اوس قران نه منځ تراو کې خلک قران دې ودا خلک و قاری صوفي وګورا دیندار وګورا با مل وګورا په شر برابر وګورا دا واسه د غریوال خلک دي دا خو عبادت بیا شو ها او یو دې چې هغه سره پینځه کوي نو یو خو سنت شو او د یو نه خو بیا چې خپل لیکنه تو دا اگر نفل لی او استاد بس بیا سنب زبر خو علام اکسین منگ سنو آجده تقرهو الناس دیر بارا چطا اولو لی دی قرآن لرپ خلقو علام اکسین پا مزا مزا پا آرام آرام مانده ونزلنا و تنزیل او را لگره منگ دل را پر آلے گلو ایمان رو لی پا دی قرآن او کی ایمان رو لی اللہ تا استا حضورت نشتره بشکا کسانم چوار کلیشو ہوتا علم دے من قبلی پو حاضر آزدو دی کتاب نا کلیا چلستیشی پدیبانی قرآن نو یخیر رونی لزقان سجدہ پریوزی دے آلی لزقان آلی لزقان لام فماند علا پزنو بانی تابدار اللہ تا کلیا چو قرآن لستیشی پنیکار خلکو نجاری با پستر کو بے جڑائی رکے بے جڑائی اوائی دی پاکی دی رفض منگل را ان کانا واضح ان مخفف یقینا دو عادت رب زمان لمبولا اکلشوی پازل کے او پریوزی دل اسکان پزن ماندے سجدو تا خیال کوئی سجدہ گو رکوئی خواہ ویزو یقین لازکان یا آخر کی سجدہ وہ کئی پیوز سوال سجدے ہوں تکرار کوئی نبیا ہاں اتوی سجدی دی پدی یو مجلس کی چھ سور ازل ہوا ہے نو سجدہ یاو دا او کم مجلس دی جدا کو بیار آلی بیار دیوی نو بیس سجدہ دبر شو خواہ هوای اخیرون للاسقان او سجده کی پس سجده د تلاوت کی سلام نشتا ها بس صرف نید وو کی چه نید د سجده تلاوت کوم الله اکبر بیا بس سجده وو کی او بیا الله اکبر بس دو دل الله اکبر پتلو کی او د سجده نه فارغ شوی بیا الله اکبر او مس کی سجده بی سلاما بی تشهدا ها وای ازل نستان باج خلق وو ګونه په کلاس مولي نیت میکړې او نیت کوم د سجدي او بیا ویله باندې لاس کیږي او بیا کته دي نه دا نشته ها پریوږي په ځنمانه جلا جلا کې یم ګون چې جالي وای ازیدوم خوشوا او جاته دې لرا تا باج دې جاته دې لرا قران اجزي چې څوره قران لسته شي نو اجزي ول څه واکې وای الله ما دې جرمونه کړی ما معاف کې ما معاف کې وا ادعو الله دا مدد کی الله الله ته چره وا دا له چره مدد کی پیر بابا ها ادعو الله را مدد کی الله او ادعو الرحمن یا را مدد کی مهربان دا ول دواله یار کړه زکه شمالی عربو کی لفظ د الله مشهور خلق وا فنم د الله आवाज کاو او په جنوبی عربو کی لفظ الرحمن مشورو اللہ تا بیچھے پا لفظ الرحمن والے نو که لفظ دا اللہ دے که لفظ الرحمن دے نو اللہ تا را مدد شوائے مخلوق تا موائے این ما کمیو کنو منو تدو چه تاسو را مدد کئی پا کم نو بانے اللہ تا آواز کے نو پلہو الاسماء الحسنہ نو خاص اللہ را نمون دی خیستا تدو را مدد کئی اگر نمون دی خیستا خیستا خیستا نمونا دشمن دې زور اور شره دې ربانه زور اور کی چرګه کا یا قار دغه مده نشته یا قار زګور څنګه ناسم زه خسته لای کی هوډه نه وا یا قار اے زور اور زما په دشمن زور اور شا ګناونه دې سیوا شي او خلکو ته ګناونه ښکار کیږي چرګه کا یا ستار استرلی ما باندې پرده راوالي زما ګناونه خلکو نه پټکا گناہونا زیاد چوی دی یا غفار او بخشش کون کیا ما تا بخنو کا رزق کم دی منگائی سوا شوی دا پیسی کمی را دی رچرا کا یا رزا ارزقنی او رزا کا ما زدن رزق والو مام ننے چلوی ودا تا گن بخشا مال خزانی ناللہ ویزا اغیم نشیو زیم ندرکو مام ننے گیا ہی دارا سی بیا مو خدا غنا والو ولا تجرب صلاتک او همنګ الحمدلله مړی ا سخرا کیراله پته دی غواړی نه کنه ولا تجرب صلاتک اپ زور والے مکوا به صلاتک اپ خپل مونږ کې صلات په خپل دعاګانو کې مونږ دې او کو دعاګانو صلات کې مراد دغوی دعا دعا کې بچلې ا چلې شروع یو خو طلب دعا دې ولا تخافت بها او در روال مکو بها فضی دعا باننی یا فضی منزو فابتری بین ذالک سبیلا او لطوا فمین ندی کی درمیانا درمیانا لار لطوا والا اگر حمدن دی اللہ بادشاہ نیدی نیولی نائب سرکا سنچالی کتاب ہوئی نصارا ہوئی ہاں حضرت عیسیٰ ابن اللہ دی او ہاں یہود عزیر ابن اللہ دی ننائبی نشتا پلم یکن لہو شریکن فی الملک او نشتر اللہ را برا خداف بادشاہ حق کی لکہ سنچ مشرکین ہوئی پلم یکن لہو ولی من الظل او نشتر اللہ را پارا معاوند کمزور تیانا لکہ سنچ مجوس ہوئی و اختیارات احرمن لہو ارکلی دی یزدان لہو ارکلی دی وکبرو تکبیرا علوی بیان کا اللہ را علوی بیان اولو صدا سبحان اللہ الحمدللہ الله اکبر اول کې ویل کو سبحان د پاخر آیات کې الحمدلله د پاخري لفظ کبره تکبیرا سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا بهتر کلمات او حدیث کې عجیب افضل الکلام بعد کلام الله اربعون بهتر خبره فضل الله دی کتاب نا خدا الله دی کتاب نا گوری رستو اربعون سلور دی یو سبحان الله الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر او قرآن سر دی نو چو قرآن وی نو دادرے والا فکر آجی سمر والا فکر آجی قرآن سر طول آجی خو چو قرآن نوی نو بیادا سلور والا خام خواب سورت کی اغا سلور رسول سبب دراز دو دا عذابو ها دا سلو رسول پس فراد دو دا عذاب چه زین ازان بچ کا الحمدللہ اللہ انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا